تو میں یوں ہی پوچھتا ہوں کتنے ملا ہے. تو اب یہ کہ آپ نے وہ چابی لگائی ہے, ابھی ایک جملے سے گزارا نہیں ہے, تو وہ بولے گا کہ 15,000 کا. ہر منڈی بڑی تیز ہے, یہ فضول جملے گا. یہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا نا کہ آپ نے چابی لگائی تو اس نے بولا 15,000, وہ آپ کی وجہ سے بیچارے کو بولنا پڑا. یار منڈی بڑی تیز ہے, تو بولے گا نہیں یار سستا ہے, میرے سامنے 20,000 کے اس سے کمزور بکے ہیں. اچھا اتنی لوٹ مار لگا رکھی ان لوگوں نے, ان کو شرم نہیں آتی قربانی کے دن ہے, لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں, جانور کاٹنے سے پہلے ہی بندوں کو ذبح کر دیتے ہیں, بےچارے غریبوں کو مہنگائی ہے فلا. اب یہ فضول باتوں کا ایک سلسلہ ہے لامتناہی جس کو بولتے ہیں شروع ہو گیا. اب کچھ یہ بولے, اب یہ بحث ہے, اب اس کا حاصل لا حاصل ہے, کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہے, بس یہ کر کر آگے دونوں منتشر ہو جائیں گے. اب جو وقت اس میں گزرا, اس میں اس کے بجائے اگر ذکر اللہ کر لیتا تو یہ وقت ذکر اللہ میں گزرتا, تو اس کا ذکر اللہ کرنے سے محروم رہنا یہ نقصان ہوا. اگر یہ خاموش رہتا تو خیر صرف خاموش رہنا یہ بھی غفلت کی خاموشی ہوتی ہے, تو لیکن بری یہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم انہیں فضول, جب یہ خاموش رہے تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ غور کرتا رہے. اب جیسے آج خاموش ہے تو آج غور کرنے کا محل کیا ہے؟ یار وہ آج لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوئے ہوں گے اور یہ آج ان کا حج بھی ہو گیا ہوگا, مدینہ شریف میں اس وقت 9 بجے ہیں اور وہاں 11 بجے ہیں. ہاں آج تو مزدلفہ میں بڑی رونق ہوگی, کاش میں بھی وہاں ہوتا کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے. افسوس میں رہ گیا, کاش مجھے بھی سعادت مل جاتی حج کی. اس طرح وہ مطلب انہیں آج کے اس میں یہ جیسے غور کرنے کا ایک وہ نقطہ ہے, لیکن اس پر غور ہم لوگ کم کرتے ہیں. ہم کو سنسنی خیز باتیں چاہیے, سنسنی خیز. مثلا ارے بھائی تم کو پتا چلا مینا میں آندھی آئی تھی؟ آندھی؟ اچھا. ارے بھائی خیمے اڑ گئے, اوئے لاکھوں آدھی روڈ پہ پڑے تھے. اللہ اس میں مذاق ہے. یہ گفتگو آج کل آپ نے یہ سنی ہوگی اور کی بھی ہوگی. اب ان کی ہمدردی میں آپ نے مگرمچھ کے آنسو بہائے ہوں تو بھی ٹھیک ہے, مگرمچھ کے ہی ہوں گے. وہ دل کی ہمدردی, ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جو شہید ہوئے, ان کے لیے ایصال ثواب آپ نے کیا, کوئی اس سے عبرت حاصل کی کہ دیکھو بندہ لاچار ہے. پہلے وہاں آگ لگی, آگ لگتی رہتی تھی, آئے سال لگتی رہتی تھی, تو پھر یہ کہ ایک سال اتنی آگ لگی اور اتنے لوگ اس میں شہید ہوئے کجاج کہ وہاں فائر پروف یعنی آگ سے محفوظ خیمے لگائے گئے. تو آج آندھی نے یعنی کل آندھی نے ان کو بھی اکھیڑ دیا. اب عین ممکن ہے کہ وہاں وہ پکی بنیادوں پر لینتھر کی عمارتیں بنا دی جائیں, ہو سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ ایسا نکالیں تو وہ بنا دی جائیں. تو اس کا یہ اگر کوئی سمجھے کہ بھائی وہاں آگ لگے گی نہ اس کو مطلب یعنی کہ بارش یا آندھی کا نقصان ہوگا, تو اللہ نہ کرے زلزلہ اس کو بھی الٹ پلٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت ہے کچھ نہیں پتا. اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ کوئی عذاب تھا, نہیں. ایسے مواقع پر جیسے زلزلہ آتا ہے, زلزلے کو تو خیر عذاب بھی کہا گیا, لیکن اس میں یہ کہ ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا, جس کے لیے وہ سزا ان تھا, جو مطلب یعنی کہ پاپی تھا بدکار تھا وہ زلزلہ اس کے لیے قہر ثابت ہوا, تو نیک بندہ تھا ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ جامع شہادت کا اس کے لیے باعث بنے اور اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو ہر شخص اپنی نیت پر اپنے کردار پر قیامت میں اٹھے گا. ایک ہی زلزلہ تو اس طرح بہت ساری محرومیاں ہوتی ہیں فضول گوئی سے، اور ہم لوگوں کی عادت جاتی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ اپنے نقصان پر غور کریں. جیسے کہ اب ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، تو آدمی سوچے کہ یار میں نے یہ اتنی دیر 10 منٹ تک یہ بک بک بک بک کی، اگر اتنی دیر تک میں سبحان اللہ کہتا تو پتہ نہیں جنت میں کتنے درخت میرے لیے لگ جاتے. اچھا پھر ان فضول باتوں میں گناہوں کی طرف نکل جانے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، کیونکہ اس میں اس طرح کا اب آج کل تو بن گئے وہ مواشی، یہ مواشی بولتے ہیں عربی میں، وہ آپ کی معلومات کے لیے اس کے وجہ کیٹل فارم بن گئے. تو بعض کیٹل فارم بڑے مشہور ہوتے ہیں، تو بھائی کہاں سے لائے تم یار اتنا مہنگا؟ اور فلاں کیٹل فارم سے. ارے اس کا مالک، اس کو تو میں جانتا ہوں یار، پکا 420 ہے. اب شروع ہو گئی کی بات تہمت. اگر وہ 420 ہے واقعی تو غیبت ہے، اور اگر 419 ہے تو پھر توبت ہوگی. 19 کا عدد تو مقبول ہے نا، بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہے. خوش طبعی کے لیے میں نرس کیا گیا، وہ 420 نہیں ہے. تو اب یہ اس پر لگ گئی تہمت، تو اب یہ سلسلہ بھی ہوتا. تو اس لیے بس وہ چابی جو ہے نا وہ تالے میں نہ ڈالی جائے، وہ تالا لگا رہے نا، تالا مانے قفل، قفل مدینہ مانے مدینے کا تالا. تو اگر وہ ہمارے ہونٹوں پہ قفل مدینہ لگا رہے، ہماری زبانوں پر چابی اس کی نہ جائے اندر، تو انشاءاللہ فضولیات سے بچتے بچتے ہم غیبتوں سے، چغلیوں سے، بدگمانیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچ سکیں گے. تو اس کے لیے بس یہ غور و فکر کریں، اس کے نقصانات پر نظر رکھے اور اس کی قباحتیں پڑھتا رہے، خاموشی کے فضائل پڑھتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، بیانات سنتا رہے، اس طرح کے جس میں خاموشی کے فضائل بیان کیے گئے، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ذہن بھی بن جائے گا. کتاب میں یہ مواد موجود ہے الحمدللہ، غیبت کی تباہ کاریاں. الحمدللہ اگر یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے، اور ایک بار کا مطالعہ آپ بھی سمجھ جا رہے ہیں کہ ایک بار کا مطالعہ کافی نہیں ہوتا، کہ ایک بار آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا، لیکن اس کتاب کے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں مثالیں بھی پہلی بار میں یاد نہیں رہتی. پہلی بار تو یوں سمجھیے کہ ایک تعارف ہی مطالعہ ہوتا ہے بعض اوقات، کہ جناب اس کتاب کے اندر کیا کیا لکھا ہے، اس کا ایک تعارف ہو جاتا ہے سرسری طور پر. پھر اس کو بغور پڑھے، پھر اس کے اندر سے مدنی پھولوں کو بھی اپنے پاس الگ الگ محفوظ کرے، اس کی مثالوں کو یاد کرے. اس طرح انشاءاللہ عزوجل اس کا مدنی ذہن بنے گا، کب کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی، اس کا فن بھی اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ نے چاہ تو نصیب ہو جائے گا. یہ بہت ہی پیارا فن ہے کہ کون سی بات کب کرنی چاہیے اور کون سی بات کب نہیں کرنی چاہیے، کون سی بات کس سے کرنی چاہیے، کون سی بات کس سے نہیں کرنی چاہیے، اور کس بات کو کس انداز سے کرنا چاہیے اور کس انداز میں نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے فن اللہ نے چاہ تو نصیب ہو جائیں گے اس کتاب کو پڑھنے والے کو بھی. بابا ابھی پیغام آیا ہے ماشاءاللہ، عرفات کے میدان میں بھی حجاج اس وقت مدری مذاکرہ براہ راست دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ کی بارگاہ میں انہوں نے سلام بھی عرض کیا، پیغام آیا ہے علیکہ وعلیکم السلام. سلام میں سارے اسلامی بھائیوں کو دعائیں کی اللہ تعالی ماشاء اللہ. اس کتاب کو خوب لنگر بھی کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کتاب زیادہ زیادہ تقسیم ہوتی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سخی کے مال میں حقدار ہم. اس وقت الحمدللہ بیرون ملک کافی ٹائم بھائی مختلف مقامات پر جمع ہو کر براہ راست جو ہمارے یہ مدری چینلز پہ اس وقت جو مذاکرہ جاری ہے، مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، ان کے کچھ ممالک کے نام آئے ان کی دل جوئی کے لیے، مجھے پرچی ملی ہے کہ میں پڑھ دوں. الحمدللہ اس وقت کینیڈا، سائپرس، ڈینمارک، جرمنی، گریس، ہانگ کانگ، اٹلی، عمان، اسپین، یوکرائن، عرب امارات، انگلینڈ، امریکہ، ان تمام ممالک میں الحمدللہ اس وقت اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. وہ مدنی چینل ویسے تو دنیا میں نہ جانے کہاں کا دیکھا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ماشاء اللہ فیضان ہے مدینہ تاجپور شریف میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. اور عرفات کے میدان کی تو خوشخبری ہم نے سنی لی ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی اسلامی بھائی ہمیں جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. تو ابھی اس وقت امیر سنت نے جن موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ ہم کوشش کریں کہ تالا ہی نہ کھلے، کہ تالا کھلے گا تو پھر وہ آگے رونگ نمبر لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو نیت کر لیجئے، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ اس طرح لگتا نعرہ، کفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. سنو ہے سخی کے مال میں اتنا دان کی دیا ہے، اسے سخی تسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. بابا مدنی مذاکرہ تو ہو رہا ہے، الحمدللہ اسلامی بھائی بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، آپ اس سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اور رات کا وقت بھی ہے، فیضان مدینہ میں بھی ہے. بابا ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، رمضان نہیں ہے، رمضان کی بات ہی کچھ اور تھی، اس کی رونق، اس کی برکتیں. وقت یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اندھیرا ہے، ہے یا نہیں آپ کو پاپا؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ نہیں جل رہی، یہ ابھی شاید اس وجہ سے اندھیرا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ابھی میں نے کوئی روایت بیان کی، وہ اپنے طور پہ اس کا مفہوم یادداشت سے بولا تھا، ابھی اسلامی بھائی نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ روایت میں کسی شخص کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ لا یعنی بات چھوڑ دے. جزاہ اللہ تعالی. ابا یہ ہمارے وہ کئی دنوں کل سے بالخصوص قربانی کے جانوروں سے متعلق اور عید سے متعلق ہماری وہ مکالمہ جاری تھا، یہ ارشاد فرمائے بابا. ایک مرتبہ آپ کو میں نے دیکھا تھا، کبھی اسلام بھائی بھی وہاں موجود تھے، یہاں بھی شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ جب جانور ذبح ہوا تو اس کی گردن پر پانی ڈالنے کے لیے ترکیب بنی، اور آپ نے ایک تو وہ پانی تھا جس کے اندر وہ ہاتھ وغیرہ دھوتے تھے، پھر آپ نے ایک وہ بالکل وہ تازہ جیسا پانی منگوایا، اور پھر وہ اس کے گردن پر آپ نے وہ پانی پھروایا. اس کی کچھ حکمت اگر پتہ چل جائے، ابھی چند دنوں پرسوں قربانی شروع ہو جائے گی، وہاں کیا تھا یہ؟ ذبحہ کی جگہ پر پانی ڈالنے سے وہ جہاں گلا کاٹا جاتا ہے پانی ڈالنے سے وہ جگہ قدرے نرم ہو جاتی ہے تو وہ اچھی طرح کٹتا پھر, اس لیے جانور کو اس سے تھوڑی اس کو راحت تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اگر کسی کو 100 ضربے لگانی ہے, اب 99 لگائے تو ایک کم ان مانوں کو راحت تو ہوئی, لیکن تھوڑی سی تکلیف میں افاقہ ہوا تھوڑا سا. تو ایک تو کھال نرم ہو جاتی ہے جس سے وہ کٹنا سہل ہوتا ہے, یہ تو ہے اس میں حکمت. دوسرا یہ کہ اب پانی میں نے بالٹی کا کیوں نہیں ڈالا اور الگ سے گلاس کیوں منگوایا پانی کا, تو وہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو. کیونکہ ایک جانور جب کٹ جاتا ہے نا تو عام طور پہ جو پانی کی بالٹی رکھی ہوتی ہے قریب میں تو گوشت فروش جو زابے ہوتا ہے وہ اس چھری اور خون والے ہاتھ اس بالٹی میں ڈالتا ہے اور جو چھری دھوتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے اس میں. یہ آپ نے شاید سبھی نے دیکھا ہو یہ منظر, لیکن اس کو کیئر نہیں کیا ہو. اب میں بہت حساس آدمی ہوں تو جیسے ہی اس نے اپنا یہ خون آلود ہاتھ ڈالنا ہے, چھری خون آلود ڈالنی ہے, تو یہ بالٹی کا پانی ہو گیا ناپاک. اب یہ گلا جس پر چھری پھرنی ہے, اگر چاہیے اب چند لمحوں کے بعد خون آلود ہونا ہے, اس میں ناپاک خون اس میں بہنا ہے, جو بہے گا خون بہ کر جو نکل گیا وہ ناپاک ہے, جگہ چھوڑ دی اس نے اپنے تو وہ کٹتا ہے, تو پھر جب کھال پر گزرے گا تو ناپاک ہی ہے وہ. اچھا, لیکن اس سے پہلے اس کو ناپاک کر دینا ذبح سے پہلے, تو یہ قربانی کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک عام مسئلہ, اس کو آپ ذہن نشین کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. فتح رضویہ شریف نے لکھا ہے, اور یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ کپڑے دھونے کا طریقہ, اس میں بھی یہ غالباً مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ناپاک پاک چیز کو بغیر ضرورت کے ناپاک کرنا حرام ہے. تو یہ فتح رضویہ میں نے پڑھا ہے, اب اس میں گائے کے گردن کا نہیں لکھا لیکن ایک مسئلہ لکھا ہے. تو اب مثال کے طور پر آپ کپڑے دھو رہے ہیں اور واشنگ مشین میں آپ نے کچھ میلے کپڑے ڈالے, جب میلا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا, میل کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ناپاک کپڑا بھی ڈال دیا اور سارے جب سارے دھلنے انہوں ڈال دیا, تو اب اس کی وجہ سے سارے پاک کپڑے میں ناپاک ہو جائیں گے جبکہ پانی میں ڈالیں گے یہ سارے. تو اس طرح آپ نے پاک کپڑوں کو بلا وجہ ناپاک کیا, یہ ایسا کرنا حرام ہے. تو ناپاک کپڑا الگ دھویا جائے اور اس کو باقاعدہ جو اصول ہے شریعت کا اس کے مطابق پاک کیا جائے, اور میلے کپڑے جس طرح چاہیں دھویا کہ اس کا میل چھوٹ جائے. تو اس لیے میں نے الگ سے گلاس پانی کا منگوایا تھا کہ اس کی گردن پر میں پاک پانی ڈالا جائے اور زابے کے ہاتھ میں نہ دیا جائے, کہ وہ تو پھر یوں یوں کر کے ڈالے گا تو اپنا جو اس کا خون آلود پہلے کا ہاتھ ہے اسے دھل دھل کر پانی گرے گا, تو وہی بات تو وہی ہو گئی کہ ناپاک پانی اس کی پاک گردن پہ گروایا. تو اپنے ہاتھ سے اس کو یا جس کے ہاتھ پاک ہیں اس کے ذریعے وہ پانی اس کی گردن پر یوں یوں ڈال کر تھوڑا نرم کیا جائے. بھیا آپ تو خیر وہاں موجود تھے اور وہ ایک آپ کا ایک اپنا انداز ہے, عموماً چلتی نہیں ہے. یہ ہمارے مدینہ کے ناظرین کو یا جو یہاں اسلام میں بیٹھے ہیں کیا خیال ہے آپ کا, اتنی مطلب اس وقت چلتی ہے وہ, تو آپ بولو کہ یوں کرو یوں کرو, بولے گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کسی اور سے کٹوا لو, تب کیا کرے, ایسا ہی ہے نا؟ نہ نہ ایسا ساؤ ایسا تھوڑی مجھے ایسا ہو رہا ہے. نہ نہ زابے نہیں جائے گا چھوڑ کے, اس کو پیسے چاہیے. تو احسان تھوڑی کر رہا ہے جو ذبح کر رہا ہے, جتنی دیر لگے رہی ہے وہ نہیں ناراض ہو کر چلے جاتے بابا. وہ مطلب اشیاز و کل معدوم ایسا نہیں ہوتا, اس میں اتنی دیر نہیں لگتی, پانی ڈالنے میں دیر لگتی کتنی, یا انہوں نے پانی ڈالتے دیکھا ہے کبھی؟ یہ بھی ان کے لیے نئی بات ہوگی شاید, آپ نے دیکھا کبھی پانی ڈالتے؟ نہیں دیکھا نا, انکار کر رہے ہیں کچھ, سکوت کر رہے ہیں, نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ اچھا ایک سر ہل رہا ہے, باقی اکثریت نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا؟ پانی پلاتے, مطلب پانی پلانے کے کام آ رہے ہیں ایک انداز ہے, لیکن اب یہ ظاہر ہوتا ہے وہ ایک چیز ہم نے بھی دیکھی تھی کہ وہ پانی گردن بٹا, آپ نے بھی میرے سے ہی دیکھا ہوگا شاید, سے پہلے نہ دیکھا, اور کہاں دیکھوں گا. چلو ایک بھائی, ایک مدنی پھول مل گیا آپ کو کہ ذبح کرتے وقت گائے کی گردن پر جہاں ذبح کیا جاتا ہے وہاں پانی ڈالا جائے تو وہ نرم ہو جائے گی, اس سے تھوڑی سی اس کو تکلیف میں آسانی. نہیں پھر آپ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ وہ اس کے گلے کے اندر وہ جو موتیوں کا جو ہار ہوتا ہے وہ بھی اس کو اتار دو, یہ رسی بھی نکال دو تو یہ بھی اتار دو, وہ بھی اتار دو, اور وہ جو گوشت فروش ہوتا ہے وہ بھی مطلب کہ دیکھ رہا تھا یہ سب ہو رہا ہے, اب یہ ہم بھی کریں گے. نہیں تو کیا رسی نہیں نکالنی چاہیے؟ وہ پاؤں میں وہ جو اس کے جو کیا گنگرو گنگرو ہوتے ہیں وہ بھی نکال دو. تو تھوڑے ہی آتے ہیں یار, اب کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں مطلب یہ جو کرتا ہوں نا, اب اگر کوئی بولے کہ یہ کنجوس ہے تو یہ اس کی آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے, کیا بدگمانی کر رہا ہے کہ میں بخل کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں, گنگرو میں نے تھوڑے پہننے, مجھے کام آنے, میں حکم شریعت پر مانتا ہوں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں مطلب ایک طرف ہوں, دنیا ایک طرف ہے, یا میں غلط ہوں یا اتنے سارے لاکھوں لوگ غلط ہیں, میرے انداز جو ہیں, مگر میرے انداز کو آپ اگر شریعت کے ترازو میں تولو گے تو انشاءاللہ وزن ہی پاؤ گے, انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں کہیں سے بھی انشاءاللہ آپ کو جو اہل علم ہوں گے وہ میرے اس طرح کے انداز کو شریعت کی تائید کے تناظر میں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ کہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ناپاک پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا, تو یہ رسی پاک ہوتی ہے نا گلے میں, اب یہ ذبح سے اس رسی کا تعلق تو ہے نہیں, تو رسی بلا وجہ ناپاک ہوتی ہے نا, جب کٹتا ہے تو وہ تو خون آلود ہو جاتی ہے, پھر اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے, اس طرح گھنگرو خون آلود ہوتے ہیں, یہ جو خوبصورت وہ گجرے یا جھول وغیرہ جو ڈالے جاتے ہیں بلا وجہ ناپاک ہو جاتے ہیں, یہ منہ میں یہ سینکڑوں روپے کی اب چیزیں لوگ پہناتے ہیں, یہ سب نجس ہو جاتے ہیں. ایک یعنی کہ پاک چیز بلا وجہ ناپاک کی جاتی ہے, تو ان ساری چیزوں کو نکالنا پڑے گا. تو نکال کر ہمارے یہاں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ چلے نکال بھی رہتے ہیں تو نکال کر وہی پڑی رہتی ہیں, پھر اس کو اٹھایا نہیں جاتا, وہ آلائشیں وغیرہ جو اٹھتی ہیں اس میں بعضوں کا یہ ساری چیزیں وہ بھی لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھو تجزیے مال جو ہے نا, یہ ہمیشہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں اور غور کیا کریں, تجزیے مال اس کو عام طور پہ جلدی میں تجزیے مال کہتے ہیں, تجزیے مال یا تجزیے مال اصل تلفظ ہے, یعنی زواد تجزیے مال یعنی مال کو ضائع کرنا, تو جس میں بلا اجازت شرعی مال کو ضائع کرنا پایا گیا, اور مال کو اجازت شرعی سے ضائع کیا نہیں جاتا, کیونکہ جب اجازت شرعی کی شرط آ گئی تو وہ ضائع کرنا ہی نہ ہوا, اس لیے تجزیے مال جو ہے یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں, مال کو ضائع کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے, وہ چینی کے تعلق سے شکر کے اس میں مسائل ہے کہ وہ شکر ناپاک ہو جائے اس کو پاک کس طرح کیا جائے, آپ کو حیرت ہوگی, شکر یعنی چینی کھانڈ ناپاک ہو گئے تو ہم کیا کریں گے, پھینک ہی دیں گے, چائے میں مکھی پڑ گئی کیا ہوگا, چائے گونڈیل دیں گے, حالانکہ انسانوں سب کے مسائل نہیں, سب تجزیے مال ہے, چائے میں مکھی گر گئی تو یہ چائے تو ناپاک بھی نہیں ہوئی, اٹھا کے پھینک دی, تو اس کا پھینک دینا حرام, بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ مکھی جب چائے میں گرتی ہے تو پہلے اپنا وہ بازو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے, یہ حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں, تو بیماری والا پر پہلے ڈالتی ہے, تو اس کو غوطہ ڈال کے غوطہ دے کر پھینک دو, باقی جو مشروب ہے دودھ چائے پانی جو بھی ہے اس کو استعمال کر لو, تو اس کے دوسرے بازو میں شفا ہوتی ہے, تو ہمیں حدیث نے شریعت نے یہ بتایا, تو اس طرح پھینکنا پھر گناہ ہوگا, تو شکر ناپاک ہو گئی چینی، تو اس چینی کو ناپاک چینی کو اعلی حضرت کا فتویٰ یہ کہ پھینک دینا حرام ہے، اسراف ہے، تزہیر مال ہے. تو اب اس ناپاک چینی کو کیا کریں، کھا جائیں، کھانا بھی حرام ناپاک کو، اب کیا کریں، اس کو پاک کریں، کیا اس کو مطلب نل کے نیچے رکھ کے دھوئیں، کیا کریں، پاک کیسے ہوگی، اس کو کریں گے پاک کیسے ہو. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اس کو پاک کرنے کے طریقے بیان فرمائے. مثلا بعض طریقے بتائیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرم کیا جائے، اب یہ بن جائے گا شیرہ، چاشنی جس کو بولتے ہیں، یہ چاشنی بن جائے گی. اب یہ چاشنی ہے تو ناپاک، اب اس سے کچھ زیادہ پانی لے لیا جائے اور ایک برتن ادھر جیسے برتن رکھا، اب پہلے پانی کی دھار چھوڑی جائے اور اب اس پانی کی دھار میں اس چاشنی کی دھار ملا لی جائے، اور احتیاط بہت کی جائے، اگر ایک قطرہ بھی چاشنی کا وہ بغیر پانی کے گر گیا برتن میں تو پھر یہ سارا ناپاک ہو جائے گا، پھر اس کا نئے سرے سے وہ سلسلہ پاک کرنے کا چلے گا. تو اب یہ خیر یہ دونوں انہیں پہلے اسی لیے پانی کی دھار چھوڑنے کی احتیاط ہے، اب اس میں یہ ناپاک چاشنی ملا دی جائے اس دھار کے ساتھ، اور دونوں دھاریں ملتی ہوئی جائیں، اب یہ سارا جو برتن صورت تو یہ لکھی ہے، اور دوسری صورت غالباً یہ لکھی ہے کہ اس سے زیادہ مقدار میں پانی ڈالا جائے اور اس کو خوب ابال آ جائے تو پانی سارا جل جائے. اب یہ ایک مرتبہ کرنا یا تین مرتبہ کرنا یہ بھول گیا ہوں میں، یہ میں نے دعوت اسلامی سے بھی میرا چلو تو انہوں نے کھان کو کھانا پاک کو پاک کرنے کا بھی کوئی تو کب بھی شاذ و نادر ہوتا ہے، تو اتنی تکلیف کہاں لوگ کرتے ہیں، تو کیا کیا پھینک دیتے ہیں. تو یہ وہ سارا جو جھول رسی، وہ ایک تو میں نے جو طریقہ بتایا نا وہ دھاروں والا دو، وہ تو مجھے یاد ہے، یعنی یہ پانی کی دھار میں یہ ہمیشہ خیال رکھے کہ جو دھار بہ رہی ہے نا اس میں کوئی نجاست کا چھینٹا جیسے جا کر گیا نا، تو اس بہتی دھار میں اب یہ نجاست کا جو چھینٹا گیا اس پانی کو جو گر رہا ناپاک نہیں کرے گا. مثال کے طور پر یہ وضو کا نل ہے، نل کا پانی گر رہا ہے، اب اس میں پیشاب کی چھینٹ اڑی اور یہ چھینٹ اس دھار سے دھار میں جا کے مل گئی، تو یہ دھار جو بہ رہی ہے نا یہ ناپاک نہیں ہو سکے گی، یہ ناپاک نہیں ہے. باریک مسائل ہیں کہ ایسا نہ بھولج کر کنفیوز ہو جائیں، تو نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کرنا، مگر مفتی سے رجوع کرنا. عام شاید وہ داڑھی والا اگر ہوگا تو وہ میرے کو مطلب کچھ بولنا شروع کر دے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. ہر ایک آدمی کو یہ مسائل نہیں سمجھ آتا ہے. جن کا یہ یعنی کہ جس کو آپ لوگوں کا فیلڈ ہوتا ہے نا جن کا فقہ کا، تو وہ جیسے ہمارے دارالافتاء کے استائیں بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ کتاب سے سمجھا سکیں گے اس طرح کے احکامات کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو میں رسی یا نکلوا لیتا ہوں نا، تو اس کی یہ دو مسئلے تھے کہ ایک تو یہ کہ یہ بلا وجہ ناپاک ہوگی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ناپاک ہوگی تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. رسی ہے، جھول ہے، گھنگرو ہے، جو بھی نکل سکتا ہے. اب گھنگرو نکالنا ذرا بازوں کا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھنگرو اس طرح پھنسا کے ڈالتے ہیں یہ زبردستی، اور بازوں کا گائے کے پیر پک جاتے ہیں، یہ بھی دیکھا میں نے کہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسی صورت میں اب یہ کہ وہ ڈالنے والے ڈالنے کی مہارت ہوتی ہے ان کی، گوشت فروش کو نکالنا نہیں آتا، ہمیں بھی نکالنا نہیں آتا، ہم کو بھی تجربہ نہیں ہوتا، تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے. لیکن رسی کھولنا غالباً یہ فن نہیں ہے, جنہیں عام آدمی کھول سکتا ہے ترکیب سے اس کو نکال سکتا ہے. اسی طرح دیگر یہ جو پہنائے اس کو زیورات سے آراستہ کیا, تو یہ سارے اس کے زیورات جو ہے وہ اتارنا ممکن ہے. تو جو جو اتار سکتے ہیں نا, گلے کے گھنگرو ہیں, گھنٹی ہے, یہ سب اتار دینی چاہیے. آپ بولیں گے ہم دھو لیں گے, وہ دھو تو آپ لوگ ہیں لیکن ناپاک کیا کیوں, یہ جرم ہے نا. گلے پر پانی لگانے لگا, گلے پر پانی لگانے لگا. اب کہیں گے جناب وہ رسی کھولو, پھر کہیں گے وہ گھنگرو کھولو نکالو, پھر وہ جھول نکالو, یہ نکالو وہ نکالو, پھر وہ جب وہ کاٹا شروع کرے گا تو اس کا ٹکڑے ہی ہوگا, وہ گوشت کا بھی جو کھال ہو رہا ہوتا ہے, کھال کھال ہوتا ہے. آپ کو واقعی لگتا نہیں ہے کہ اتنے سیزن میں اور ایسے کمانے کا دین ہے ان کا نہیں, یہ ہماری اتنی باتیں سنیں گے. اب یہ جیسے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں, جیسی کھالے بنا رہے ہوتے ہیں, جو بھی مطلب کر رہے ہوتے, کاٹ رہے ہوتے, تو اس میں ہماری کیا شرعی گرفت ہے, ان کی کیا شرعی گرفت ہے, اخلاق کی طور پر شرعی طور پر کیا حدود قائم کی جائیں گی؟ مسئلہ ایسا پیچیدہ ہے, یہ قربانی کے دن جو آتے ہیں بڑے یعنی کہ پرزوک پرشوق, بڑے پاکیزہ اور پیارے دین ہیں. اب یہ قربانی کی جاتی ہے نا, اب اس میں ہم تو اس نے ذہن رکھیں گے کہ سارے ہی قربانی کر رہے ہیں, اس میں بڑے کھیل ہیں, بڑے مسائل ہیں, بڑی ریاکاریاں, دکھاوے اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں. اور اصل مقصود اللہ کی رضا قربانی کے لیے ہونی چاہیے, وہ نایاب سی ہو کر رہ گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. یعنی کہ جیسے خریداری, خریداری بھی دیکھی ہے میں نے, سارے مطلب یعنی کہ بہت زمانے کے رنگ دیکھے ہیں. خریدار قربانی کرنے کے لیے جانور خرید رہا ہے, بہت جھوٹ بولتا ہے, باہر ہائے ایسا ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. بابا جھوٹ بیچنے والا بولے گا یا خریدنے والا بولے گا؟ خریدنے والا, ہر خریدنے والا ماما نہیں ہوتا نا, ماسٹر بھی ہوتے ہیں, تاجر بھی ہوتے ہیں, بروکر بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ویپاریوں کو گلاٹی کھلا دیتا ہے. ماما اصطلاح ہے, مطلب وہ دیکھے بیوقوف, ماما مانے ہمارے یہاں بیوقوف کو بولتے ہیں ماما. تو یہ خریدار جو ہوتے ہیں اس میں جیسے بروکر ہوتا ہے دلال, بروکر یعنی یوں کہیے کہ 100 تاجر ایک پلڑے میں ہوں, ایک بروکر دوسرے پلڑے میں, تو بروکر کا پلڑا جھک جائے گا, اتنا وزندار ہوتا ہے, ایسا تم تراک سے ہو تو تڑاک سے, اور ایسی بات کرتا ہے کہ وہ ویپاریوں کو بھی کلا بازیاں کھلا دیتا ہے. جس کو میں نے گلاٹی بولا, ہمارے زبان میں گلاٹی بولتے ہیں, وہ کلا بازی کھلا دے بڑے بڑے, تو ایسے لوگ بھی تو قربانیاں تو کرتے ہیں. تو اس طرح کے جب جو بروکر ہوتے ہیں نا, عام طور پہ ہر بروکر کو میں شریف آدمی اور بروکر شاید میرے خیال میں دونوں کا میل کھائے نہیں, اس دور میں بہت مشکل ہے کہ شریف سیدھا سنجیدہ خدا ترس آدمی بروکری کر جائے اس بازار میں اس دور میں. جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری بازار میں وہی آئے جو پورا عالم ہو, فقیہ ہو, عالم. اور اب سب سے بڑا چیٹر وہی ہماری بازار میں ہے, جس کو دھوکہ دینے کے گر آتے ہوں وہی ہمارے بازار میں ہے. جو سیل مین جو ہوتے ہیں نا بعض ماہر, ان کی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, اور دوسرے ویپاری اس کو کھٹاتے ہیں کہ میرے ادھر آ جا, میرے ادھر آ جا, تو تنخواہیں زیادہ دے کر. تو وہ سیل مین کیا ہوتا ہے, وہی کہ وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ گاہک کو مطلب بوتل میں اتار لیتا ہے. ہمارا کہتا ہے بس سیلزن وہ جو گنجے کو کنگھی بیچ دے, گنجے کو کنگھی بیچ دے وہ سیل میں, اللہ گنجے کو کنگھی کی حاجت ہی نہیں ہے نا, تو ایک یہ محاورہ ہے. تو ایسے سیل مین کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو یہ کیا یعنی کہ جھوٹ کا مجموعہ اور دھوکے کا پلندہ ہو نا, تو وہ آج کل بازار میں چلتا ہے. شریف آدمی کو تو اس کا مال گیا, خود اس کو بیچ کے کھا جاتے, یہاں ایسے مطلب حالات ہو گئے. تو اس طرح مطلب یعنی کہ خریدنے والا, ہاں خریدنے والا بھی جھوٹ بولے گا, جو بولتا ہے بول, ہر ایک تو نہیں بولتا لیکن بہرحال بہت مطلب یعنی کہ اس میں ترکیبیں ہوتی ہیں. اب مثلا کتنے کا بھائی؟ 22,000 کا، کچھ کم لگا لو. دیکھو آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، محرک کو آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی راہ میں آپ قربان کرو گے. وہ بیپاری بڑا شریف بننے کی ایکٹنگ، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ گھر کا پلا ہوا ہے اور میں نے اس کو چارہ کم، چنے کی دال زیادہ کھلائی ہے، آپ کو پتا مہنگائی ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، روز بادام نہیں کھلاتا تھا، مہینے میں ایک بار بادام، ایک بار پستے، غریب آدمی. اس طرح میں نے اپنی اولاد کی طرح اس کو پالا ہے، تو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، تو میرے اس پر 30-40,000 روپے خرچ ہو گئے کھلا پلا کر اس کو سنبھال کے. مگر اب کیا کروں، بازار ٹوٹ گیا ہے، 22,000 سے کم میں نہیں ہوگا. ارے چھوڑ یار، گاہک بولے ارے چھوڑ یار، یہ دوسرے کو بنانا یار. ابھی اس سے تگڑا 18,000 کا بس بک گیا اور میں پہنچا یار، ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ میں تمہارے پاس آتا بھی نہیں. نہیں نہیں حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب ناراض نہ ہو. اچھا یار چلو یار، اب آپ آئے ہو، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اب اب اب کم نہیں کرنا، بس بسم اللہ کرو، اور بس 20,000 روپے دے دو میرے کو. یہ بسم اللہ کرو میں نے ان کی بولی بولی ہے، بسم اللہ کرو یہ بولنا شرن اجازت نہیں ہے اس کی، بسم اللہ کی نہیں جاتی، بسم اللہ کہی جاتی ہے. وہ اس طرح مطلب وہ 18 کیا اس کو 15 میں بھی پہنا دینا ہے اس نے، لیکن اس طرح دونوں طرف سے وہ جھوٹ فراڈ سلسلہ. اگر بیپاری اپنے آپ کو سیانہ سمجھتا ہے تو یہ جو جانور کے بیپاری ہوتے ہیں نا، یہ بھی بعض اوقات شیر کے سوا سے ہوتے ہیں. وہ چار دانت یا چھ دانت یا آٹھ دانت کی پکا جانور جو ہے نا، پکا پکی گائے جیسے، وہ آٹھ دانت کی ہوتی ہے، یعنی بالکل یعنی کہ وہ بزرگ اور سن رسیدہ، عمر رسیدہ، ضعیف العمر، بڑھیا، یہ ہوتی ہے آٹھ دانت کی. سیٹ دو دانت، نہیں یار دو دانت کی کہا، یہ دیکھو سیٹ، وہ اپنی انگلیوں سے وہ دانتوں کو اپنی ٹیکنیک کے ساتھ چھپا دیتے ہیں اور اس کو دو دانت دکھائیں گے. اب وہ سیٹ وہ کیا پتا کہ دانت کا کیا فرق ہوتا ہے، یہ تو اچھے بھلوں کو نہیں پتا ہوگا کہ دانت، وہ ان کے جانور کے دانت جو ہوتے ہیں نا، دودھ کے دانت ہوتے ہیں شروع میں، جیسے اپنے انسانوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں، پھر یہ گر جاتے ہیں تو چائے کے دانت آتے ہیں. یہ پتا نہیں نام کیسے ہو گیا، دودھ کے بچہ دودھ پیتا ہے، بڑا چائے پیتا ہے، شاید اس لیے وہ یہ نام پڑ گیا ہوگا، وہ چائے کے دانت. تو اب غور کر لیجئے گا اپنے بچوں پر کہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا، وہ دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں، اور وہ چائے کے دانت کچھ ہلکے سے جس کو آپ ڈیم بولتے ہیں نا، ڈیم کلر کے ہوں گے، معمولی سی پیلا ہٹ کی طرف وہ مائل ہوں گے. تو یہ گائے بکرے کے جو دو دانت، دو دانت تو کیا دو دانت، اتنے سارے دانت نظر آ رہے ہو، دو کا فیصلہ کیسے ہو، یہ دو کا ہے چار کا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پرانے جو دودھ کے دانت ہیں نا، وہ تو بالکل ایک لائن میں ہوتے ہیں، اور جو دو دانت یا چار دانت جس کو کہتے ہیں نا، جو علامت ہے اس کی، وہ تھوڑا سا آگے کو ابھرے ہوئے حصے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو قدرے کی سائز بڑی ہوتی ہے، کچھ مٹیالے سے ہوتے ہیں، میلے سے، اس دانتوں سے اس کا رنگ جو ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اوپر سے یہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ میرے کہنے سے آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گی کہ یہ دو دانتیں، یہ سیکھنا پڑے گا، یعنی کہ انہی لوگوں سے سیکھیں گے آپ، یہ جو دو دانت کیسے ہیں تو چار دانت کے تو بتائیں گے آپ کو، کوئی نہ کوئی تو بتا دے گا، سمجھا دے گا آپ کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ چھپا کر دو دانت کا کر دیتے ہیں، اور ہوتا ہے وہ بوڑھا پھر گلتا نہیں ہے، تو ہر چیز بک جاتی ہے. ایک بار ہم منڈی میں گئے تو وہ ایک بہت خوبصورت بکرا تھا، اتنا سا منہ تھا اس کا، اور وہ اس کے لمبے لمبے سینگ تھے، واقعی بڑا اٹریکشن تھا اس میں. ہم قریب گئے اس کے، تو اس نے دو رسیوں سے اس کو کور کر رکھا تھا، وہ بولا دیکھو بچ کے رہنے کی مار نہ دے. تو میرے ساتھ حاجی عبید رضا بھی تھے، تو وہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، بولا پاپا یار پاپا یہ ویشی لگ رہا ہے، جنگلی ہے یہ. تو میں نے بھی غور کیا تو جنگلی تھا واقعی، اتنے بڑے بڑے غیر معمولی بڑے، تو لمبے لمبے سینگ تھے، منہ اتنا سا تھا. اور وہ بھی اس نے دو رسیوں سے باندھا تھا, اس کا مطلب وہ بولا بھی کہ مارے گا تو ویشی پھر ویشی ہوتا, جنگلی مانوس نہیں ہوتا, وہ جنگلی تھا. تو جنگلی کی قربانی نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے گا, جنگلی بکرا جنگلی گائے وغیرہ ان کی قربانی نہیں ہوتی. اور اس نے بارہ منڈی میں رکھا ہوا تھا بقرعید کے دن تھے. ہم جب دوسرے دن یا دوسری بار گئے وہیں سے گزرے تو وہ بک گیا تھا, کوئی لے گیا ہوگا آپ کے ساتھ پہلے بک گیا تھا تو کوئی بےچارا لے گیا ہوگا. تو عوام کو تو نہیں توجہ ہوتی نا اس کی, جب وہ محلے میں پہنچا ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ بھی کتنی ہوگی, پورا محلہ دیکھنے میں جمع ہوتا ہوگا اور یہ سب کو ٹکرے مارتا ہوگا, دو رسیوں سے باندھ کر کس طرح بےچارے کو لے گئے ہوں گے, وہ غریب کو قربان کر دیا ہوگا. نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس نے قربانی کے لیے لیا تھا تو جیسا آپ نے بھی اللہ بھائی قربانی نہیں ہوگی, اس کی معلومات نہیں تھی, یہ عذر نہیں ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اس کے مسائل بھی سیکھے. جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اس کے وہ مسائل سیکھے جن سے فرض ادا ہو جائے. اسی طرح جس کو نکاح کرنا ہے اس کے لیے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں, ساتھ میں وہ کنائے بھی سیکھنے پڑیں گے, اشارے سے بھی طلاقیں ہوتی ہیں, اس کی بھی صورتیں. لیکن جب طلاق کا تذکرہ ہو اور پھر وہ اشارہ ہو تو یہ بہرحال اس کی صورتیں, تو یہ سب سیکھنی پڑیں گی جن جو شادی شدہ ہی ہیں. تو پھر یہ ان کو اب اگر نہیں بھی سیکھا تو توبہ بھی کریں اور جلدی جلدی سیکھ لیں. بہر شریعت کے آٹھویں حصے میں ہے نا, آٹھویں حصے میں یہ مسائل ہیں نکاح کے, طلاق کے, اور یہ بہت ضروری ہے. بعد کئی ایسے لوگ ہیں جو طلاق دے دیتے ہیں ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا, اللہ معاف کرے گا کر کے وہ گھر چلا رہے ہوتے, معاذ اللہ. تو اس لیے وہ میں عرض کر رہا تھا کہ خریدار کو بھی چاہیے کہ خریدار کو تو دیکھو وہ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے, ٹھیک ہے وہ بے شک ٹھگا نہ جائے, کوئی اس کو ٹھگ نہ لے, لیکن وہ نپی تلی بات کرے, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سودا کرے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ خریدار کو خریدنے کے مسائل سیکھنا فرض ہے, تاجر کو تجارت کے مسائل جاننا فرض ہے. اب یہ تو آج کل اس کا تو انتہائی فقدان ہے, بہت کمی ہے. بہرحال یہ کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس سے بارگیننگ کرے اور خرید لے. اب اللہ کی راہ میں جب قربان کرنا ہے تو صحیح بات یہ کہ قیمتی جانور اور عمدہ جانور جس کا گوشت بھی اچھا ہو عمدہ ہو اور قیمتی بھی ہو تو وہ ثواب زیادہ ہے. تو زیادہ اس سے الجھنے کے بجائے وہ جو بولتا ہے اگر وہ اس کو دے دے تو اس نیت سے چلے ایک مسلمان خوش ہو جائے گا. بہت زیادہ بولتے ہیں بابا, بہت زیادہ بولتے ہیں, اس کا کیا کریں ہے نا. تو وہ ایسے جانور پر ہاتھ رکھے جو اپنا وارا کھاتا ہو, جس پہ گنجائش ہو. ارے جس جانور پر بھی ہاتھ رکھے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس جانور کی جو دیکھنا ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ, کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ بارگیننگ کو 10-15-20 ہزار سے کم کی بارگیننگ بھی نہیں ہو رہی ہے. 8-10 ہزار روپے کی بارگیننگ ہو جاتی ہیں اور وہ جاتے جاتے بھی گاہک کو آواز دے ہی دیتا ہے کہ یار یہ لے جاؤ جاؤ, بہت بڑی بڑی بارگیننگ. نہیں ٹھیک ہے, مطلب وہ کم کروانا منع نہیں ہے, بلکہ اچھا ہے کہ کوئی ٹھگ نہ لے, لیکن یہ کہ موقع کی مناسبت سے آدمی سے بات کرے, ٹھیک ہے کم کروا لے لیکن اس میں جھوٹ نہ بولے اور ایسی باتیں نہ کرے جس سے اگلے کی دل آزاری بھی, ہر وہ بھی انسان ہے مسلمان ہے اس کی بھی دل آزاری ہو سکتی ہے, یار تیرا جانور ردی ہے مریل ہے مریل, یہ اس طرح کی باتیں نہ کرے اس سے اس کی دل آزاری ہوگی. بھلے وہ بولے گا کچھ نہیں کہ آپ اس کے گاہک بن کر گئے, لیکن کوئی ایسے الفاظ نہ کہے, وہ شرافت خریداری ہوتی ہے. میں ایک بار بہت پہلے گائے لینے گیا تھا, دعوت اسلامی کے اوائل تھے, کسی نے میرے کو بہت سارے پیسے دے دیے قربانی کرنے کے لیے کہ جاؤ. میرے کو خواہش تھی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں وہ قربانی کروں, تو کسی نے مجھے کوئی رقم دی, اب کتنی تھی بھول جاؤں, تو بہت پرانی بات ہے. اور میرا حلیہ جو ہے نا, میرے لباس حلیہ اب بھی آپ اگر جیسے کہ نگران شورا میرے ساتھ ہوں گے اور میں ساتھ ہوں گا. تو جو نہیں جانتا ہوگا نا مجھے, آپ لوگ چلو جیسے بیٹھے ہیں ابھی جانتے ہیں, تو ان کی توجہ ان کی طرف جائے گی, میری طرف نہیں جائے گی. میں دبلا پتلا یا میرے لباس کا کوئی اتا پتا ہوتا نہیں ہے, امامہ کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے, کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. تو میرا اسٹائل آج سے نہیں, میرا بچپن سے بس ایسے ہی انداز پھٹی چرتا ہے. تو میں ہم لوگ گئے تو ایک گائے منڈی میں, پر یہ ذہن تھا کہ جو سب سے اچھا جانور وہ اپنے کو لینا ہے. وہ پہلے کی طرح اس ان دنوں میں لاکھوں کی بولیاں نہیں ہوتی تھی, وہ بہت پرانی باتیں میرے خیال میں نہیں نہیں تو کوئی 20 آپ میں سے کئی تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے. تو منڈی میں یہ لالو کھیت یا لیاقت آباد کی منڈی کی بات کر رہا ہوں میں, اس طرف ہم گئے تھے. اور وہ دن میرا خیال ہے عید کا تھا یا پتہ نہیں عید کے دوسرا دن تھا, تھے شاید عید کے دن تھے یا ایک آدھ دن آگے پیچھے تھے عید کے دن. میرا بالکل وہ چھانٹی ہو گئی تھی جانوروں کی, تو پیسے میرے پاس تھے نہیں, مجھے جانور کرنا تھا. وہ خیر بغیر سوال کے ملے تھے, یہ نہیں کہ میں نے کسی سے مانگا, بھیک مانگ کے قربانی کرنا کیا بولتا ہے. اب میں پیسے لے کر گیا تھا, اب وہ میرے کو وہ دوسرے مالدار لوگ ایسا لگ رہا تھا سیٹ لوگ, وہ لگے ہوئے تھے, گائے بہت اچھی تھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے. یہ میں بولوں بھائی کچھ, وہ جواب نہیں دیتا تھا. وہ گائے بیچنے والا وہ سیٹھوں کی طرف اس کی توجہ تھی, اور وہ اتنے میں دے دو اتنے میں دے دو. تو پھر میں نے ذرا زور دے کر اس کو, گائے والا تھا میں نے اس کو دبایا, میں نے کہا بھائی یار ہم غریبوں سے بھی بات کر لو. تو اب وہ میری طرف متوجہ, ہاں مولانا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی کتنے کی ہے؟ بولا اتنے کی. تو میں نے بولا 12,000 کی دو گے؟ تو وہ ایک دم جھٹکا کھا گیا, اس وقت 12,000 بہت بڑی رقم تھی. لو 12,000 بارہ سے زیادہ کہے تھے ہم, یہ بھول گیا میں 12, 15, 15 یا اب وہ نہیں کہ اس نے کہے اس سے زیادہ دیا, یہ نہیں ہے, وہ یہ واقعہ اس کا نہیں ہے. تو میں نے مطلب اس نے یا تو ہو ہی 12 کہے ہوں گے یا 13 کہے ہوں گے یا 15 کہے ہوں گے, مجھے بھول گیا ہوں کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے شاید اس کو 12ویں کی نسبت سے, میرا 12ویں کی نسبت سے 12,000 میں یار اگر 12 کھاتا ہے دے دو میرے. تو اس نے کہا پکڑو, کیونکہ وہ بہت کم میں مانگ رہے, 7-8 میں اس طرح مانگ رہے تھے. وہ دور ایسا ہی تھا, سینکڑوں کے بکرے ملتے تھے, اس طرح کا دور تھا. ہم نے تو 50 روپے یا 60 روپے کے بکرے دیکھے, 5-5, 10-10 روپے کا بکری کا چھوٹا بچہ مل جاتا تھا, 1.5 روپے کا کلو گوشت ملتا تھا, وہ دور دیکھا میں نے. اتنے کا تو وہ بکرے کو ڈالنے کا ہار نہیں ملتا, ہار بھی نہیں ملتا, رسی نہیں ملے گی, رسی نہیں ملتی. خیر تو وہ 12,000 میں نے دیا. تو منڈی میں شور پڑ گیا کہ یہ مولوی فٹیجر, بالکل میں نظر ایسے آ رہا تھا, یہ اتنی رقم کی اتنی گائے سب سے منڈی کا ہیرا اس نے پکڑ لیا. لوگ دیکھتے رہ گئے, میں رسی پکڑی, ہم لوگ لے کے چل پڑے اس گائے کو. پھر دوسرے دن شاید کسی اور کے ساتھ کوئی جانور لینے ہم گئے ہوں گے کسی اور کے لیے. تو وہ سیٹھ لوگ جو تھے نا اس سے بارگیننگ میں لگے تھے, وہ اتفاق سے ہمرا سب لوگ, میں تو جانتا نہیں تھا. تو میرا حلیا دے کر اس نے مجھے پہچان لیا, بولا اے مولانا یار تم نے کل غضب کر دیا, تم نے تو منڈی تیز کروا دی, تم نے 12,000 دے کر وہ بھاؤ بڑھا دیے تھے, منڈی مہنگی ہو گئی تھی کہ بھائی وہ گاہک نکل پڑے اس کے. الحمدللہ تو اس طرح یہ کہ میں بہت ہولے ہولے اور اس کو بیچنے والے کا دل خوش کر کے, اور کسی قسم کا نہ جھوٹ نہ کوئی دغا نہ دھوکا نہ دل آزاری کچھ بھی نہیں, گائے لے کر چلتا بنا. تو اس طرح سودا ممکن ہے کہ آدمی 3,500 نہ دے کے, رائے خدا میں دینا ہے تو جھوٹ بولنا اور اتنا مطلب ہے وہ جس کو یہ عام الفاظ کثیرائی کرنا. اور یعنی اگر بل پر جانور نہیں لینا تو نہ جانور کی کوئی ایسی برائیاں بیان کرے, نہ جانور بیچنے والے سے کوئی ایسا کلام کرے جس سے اس کی دل حاضر, جیسے آپ نے اپنی غیبت کی تباہ کرے کتاب میں بھی وہ کئی مواقع پر آپ نے سنا ہے, کسی کی گھر کی برائی نہ کرے اس کا دل دکھے گا, کسی کی کار کی موٹر سائیکل کی برائی نہ کرے اس کا دل دکھے گا, جب پیچھے سے کریں گے تو غیبت ہوگی, اس طرح اس میں بھی ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا. ظاہر یار وہ اس کے پاس مریل جانور ہے, اس کا دل آزاری ہوگی اس کی. اگر واقعی اس کے جانور کمزور ہیں, کمزور کو حقارتن مریل بولتے ہیں, کمزور تو پھر بھی ایک خوبصورت لفظ ہے, مریل تو بالکل ہی گھٹیا لفظ ہے, تو وہ سنے گا تو اس کا دل تو دکھے گا. نہیں لینا ٹھیک ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے, لیکن دل آزاری ہے. بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی بنا کہ ہم لوگ بس ایسے ہی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا کر دے, مجھے اچھا کر دے, میں سدھرنا چاہتا ہوں. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے اپنے حواریوں کے ساتھ گزر فرما رہے تھے, تو ایک مرا ہوا کتا راستے میں وہ نظر آیا, تو اس میں سے کسی نے وہ کتے کی مذمت کی, مریل مرا ہوا مردار پڑا ہے, تو آپ نے فرمایا اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں. تو کچھ اسی طرح کے مطلب خوبیوں پر نظر رکھی جائے. اب وہ کیا جواب دیا, غیبت کی تباہ کریا میں وہ جواب بھول گیا ہوں میں, اچھا ہی مطلب جواب تھا کہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے. ایک بار اس طرح کوئی خنزیر گزر رہا تھا راستے سے, تو آپ نے وہ اس کو راستہ دیتے ہوئے خنزیر کو سور کو مر بسلام, یعنی کہ سلامتی کے ساتھ گزر جائیے. تعجب ہوا حواریوں کو کہ حضور خنزیر ناپاک جانور مانا جاتا ہے, خنزیر تو نجس العین ہے, اس کے ساتھ یہ انداز گفتگو. تو آپ نے فرمایا یہ آپ کی انکساری تھی کہ میں مشق کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے الفاظ میں بولوں, یہ ان حضرات کی عاجزیاں تھی. بلکہ یہ تعلیم کے لیے تھا اپنی قوم کو, اپنی امت کو. ہمارے یہاں تو بس یہ کہ قربانی کے جانور ہو, فلاں مریل گائے اٹھا لایا ہے, کنجوس مکی چوس, اپنے بیٹے کی شادی میں تو یوں یوں خرچہ گیا تھا, اور رائے خدا میں گیا, یہ اس کو پل سرات پہ لے کے کیسے چلے گی, اتنی کمزور گائے, نعوذ باللہ من ذالک. مریل بکرا, ارے میں نے تو اس کو یوں ہاتھ رکھا تو بکرا یوں بیٹھ گیا, اس کو میں یوں دھکا دوں گا تو رسی باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود ہی ذبح ہو جائے گی. اب یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کوئی 15-20-25-50 ہزار روپے کا جانور لے آیا, اور اب اس سے عادتاً لوگ پوچھے کتنے کی لایا, اب بولے 25 ہزار کی یا 30 ہزار کی, یار بہت مہنگا لے آیا, تو بہت مہنگا لے آیا, یوں کر کے کہیں گے. یہ بھی اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں 8-7 گھنٹے میں منڈی کی کھان چھان کر آیا ہوں, اور دو اچھے لفظ بولنے کا وجہ ڈائریکٹ یہ کہ دے یار یہ بہت مہنگا لے آیا, صحیح نہیں لایا جانور یار, تھک گیا تو, اب اس کا تو دل ہی ٹوٹے گا کہ مجھے بیوقوف بول رہا کہ میں بیوقوف بن گیا, اچھا نہیں لگے گا. اب پوچھا ہی نہیں, یا اگر دل کو اچھی نہیں لگی ہے وہ گائے, تو پھر بعضوں کا اکثر یہی ہوتا ہے خوشامد کرتے ہیں کہ بہت اچھی گائے ہے, اب یہ بھی پھنسا نہ بول رہے ہیں, حالانکہ دل سے وہ نہیں اس کو اچھی تسلیم کر رہا, چپ مرے اور کیا, جھوٹ نہ بولے کہ بہت اچھی گائے ہے. دل اور زبان میں اختلاف ہے نا, تو اس لیے پنچاتی نہ کرے کتنے کی لائے, اللہ قبول فرمائے, یوں ہاتھ پھرائے گائے پر, ٹھیک ہے شفقت سے, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے آپ کی قربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ تو دعائیہ کلمہ سے اگلا خوش ہو جائے گا, اگر بولنا ہی ہے تو اچھی بات بولے تو چپ رہے. تو اس طرح مطلب انہیں کہ بہت بہت بہت مسائل ہوتے ہیں اس میں. ایک قربانی تو کیا ہوتی ہے, ہزار گناہ کرنے کے بعد شاید وہ گوشت ہنڈیا میں پہنچتا ہوگا, خالی یہ خریدنے اور بیچنے کی تھوڑی مطلب یہ گناہ ہے, اور آگے چل کر بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اس میں. وہ کپڑوں پہ نجاستیں لگ جاتی ہیں, پیشاب لگ جاتا ہے, گوبر لگ جاتے ہیں, اسی طرح گوبر والے پیر لے کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں, یہ دیکھی والی سب چیزیں. یہ جو منڈیوں میں مسجدیں ہوتی ہیں, آپ کو وضو خانے پر اس کے مینگنیاں اور گوبر کے اثرات آپ نے غور کرنا, دیکھیں گے آپ, نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح مطلب یہ کہ وہ بہت بہت آزمائش ہے, نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے, ایسی حالات ہوتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ناپاکیاں, پھر جانور جب ذبح ہوتا ہے اس میں ذبح میں ہزار خرابیاں آج کل درپیش ہوتی ہیں. اول تو جانور کو گرانا, ٹھیک ہے گرانا, یہ اس کی حاجت ہے. اب اس طرح گرائے کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. لیکن پتھریلی زمین پر بھی گرا دیتے ہیں, جہاں تہاں گرا دیتے اس کو. پھر اگر آپ بولو قبلہ رو کرنا ہے تو بری طرح اس کو گھسیٹا جاتا ہے بیچارے کو. مجھے اس پر یاد آیا کہ وہی گائے جو 12,000 کی جو میں لایا تھا نا, یہ ابھی تک میری عقل میں بھی نہیں آ رہا. وہ گائے بہت وزنے دار تھی, یہ غلط رخ گر گئی, کیونکہ جانور ہے, گرانے کی کوشش کی تو وہ بھاگ کر کے یا جس طرح بھی یا بے خیالی میں وہ قبلہ رون اس کی گری نہیں. تو اب میں نے بولا کہ اس کو قبلہ رو کرنا ہے. اب اتنی ہیوی گائے اور اس کو یوں گھسیٹے, اس کی تو تکلیف تو ہوگی, بیچاری فریاد کس کو کرے گی, بے زبان ہے. مگر میرے کو گوارا نہیں تھا کہ یہ اس کو گھسیٹ آ جائے. اور اتنی یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں, آپ کو یقین آئے گا مجھ سے محبت کرنے والے. جو میں نے بولا اب اس کو قبلہ رو بھی کر رہا ہے, اس کو گھسیٹنا بھی نہیں ہے, اب صورت کیا نہ یار اس کو اٹھاتے ہیں. ہم لوگوں نے, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگوں نے مل کے اس کو زمین سے اٹھا لیا, اٹھا کر ہم نے اس کو قبلہ رو کر دیا. یہ ابھی تک میری عقل میں بھی نہیں آ رہا کہ اتنی ہیوی گائے یہ ہم لوگوں سے اٹھ کے چلی, زمین سے بالکل اٹھ گئی باقاعدہ. الحمد للہ نیت صاحب منزل حسن. پھر بہرحال اس پر میں نے چھری پھیری, جب چھری پھیری تو اس نے ایک دم وہ منڈی جو تھی نا اس کی میری طرف تھی, اور آنکھیں کھول کر وہ مجھے دیکھ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا جسے دیکھ رہی تھی. اس پر ایک نے وہ اپنے طور پہ ایسے ہی وہ ایک بڑی اچھا جملہ اس نے بولا, کیسا لگتا ہے کہ کیونکہ وہ میں نے بارگاہ رسالت میں نظر کی تھی سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس نے وہ اس طرح کی بات کی کہ یار یہ گویا تمہارا شکریہ ادا کر رہی کہ یوں جانور تو بہت کٹ رہے ہیں لیکن میری خوش نصیبی کہ تم نے مجھے سرکار کے نام پر قربان کیا. یہ بہرحال اس کی حسن زن, اس نے نظر اس کا, نہ یہ کوئی اس نے تکلیف دی نہ کچھ کی. ہم اس کو گھیر کر وہ ناف خوانی ہم نے کی تھی ذبح ہونے سے پہلے, یہ اطمینان سے بیٹھی رہی. اور بہت چونکہ ہیوی تھی مجھے قریب نہیں بیٹھنے رسنا ہے کہ یہ کہیں لات مار دے گی یوں کر دے گی یوں, کیونکہ ٹانگ بھی بدلے گی اور لگی تو اپنے دو کلاواز ہی کھا جائیں کمزور آدمی. تو ہم بیٹھے رہے, اس نے ٹانگ بھی تبدیل کی سب, لیکن بڑے اطمینان سے اس نے ٹانگ دی. اور اس کے عجوبے ایسے کہ وہ اذان کے ٹائم پر, اور کیا میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ جب نعت خوانی ہو رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس کی میں نے طرح طرح کی باتیں اذان کے ٹائم پر, اس کا مطلب اب میں بھول گیا وہ کچھ احترام کا کوئی انداز کسی نے بتایا تھا, بتا رہے بابا قبلہ رو منہ کر لیتے تھے. کیا کیا قبلہ رو ہو جاتی تھی اذان کے ٹائم پر. یہ گائے پتہ نہیں کیسی تھی, ایسی گائے نہ دیکھی نہ سنی کبھی, اس کے عجیب انداز پہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت انوکھی اور نرالی گائے تھی, ہم نے اس کو خوب نعتیں سنا کر اس کے بعد اس کو ذبح کیا تھا. نعت خوانی میں بڑی اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی, ہم لوگ بالکل جیسے ایک بچے کے بعد آدمی اطمینان سے بیٹھے نا, لوگ بالکل گھیر کے اس کو بیٹھے تھے. الحمدللہ میں اس کے بعد کوئی ایسی گائے نہیں ملی, بس وہ ایک ہی دیکھی. الحمدللہ تقبل اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. دوری گل بھی ابا وہ اس پر تھا کہ جس طرح آپ بات اس سے چلی تھی کہ ان کو ساری احتیاطیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو کہ اس طرح پانی بھی ڈالے اور یہ کرے وہ کرے, تو جو قربانی کرنے والے ہیں وہ جس طرح مطلب کہ کھال اور گوشت کے متعلق جو دیکھنے والی باتیں ہیں جو حال ہوتا ہے, تو کیا اس پر بھی ان کی تفہیم کی جائے گی, سمجھایا جائے گا؟ اور اگر سمجھایا جائے گا تو پھر وہ ساری باتیں سمجھ کر الجھے گا نہیں. نہیں تو ہر گوشت فروش کیا وحشی ہوتا ہے, جنگلی ہوتا ہے ہر قصاب, نہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ بھی ہوں گے, زیادہ انڈرسٹوڈ ہے, پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوگی. دعوت اسلامی والے بھی آپ کو ملیں گے, گوشت فروش مبلک بھی ملیں گے, ہر طرح کے لوگ ملیں گے. وہ اس میں بھی بیٹھے ہوں گے, ہمارے مدنی چینل پر بھی ہماری محبت میں بیچارے بیٹھے ہوں گے اور شوق سے سن رہے ہوں گے کہ ہم اس پر عمل کریں گے شریعت کے حکام پر. تو ایسے خدا ترس گوشت فروشوں اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں, یہ آپ کی دنیا کو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں لیکن آپ کی آخرت کے لیے انشاءاللہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا. اور پہلے آپ کے لیے نئی باتیں ہوں لیکن انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے گی کہ یہ باتیں شریعت کے عین دائرے میں اور ہماری آخرت کی بہتری ہے. آپ جانور ذبح کرنے گئے تو اس پر یہ کہ ایک تو وہ احتیاط ہیں کہ اس کو گرانا یا کاٹنا, جانور کو جب کاٹتے ہیں تو گائے ہو یا بکرا ہو ان دونوں میں بڑا یعنی کہ آج کل ظلم ہوتا ہے کاٹنے میں. بکرا جب کاٹتے ہیں تو بکرے کو حالانکہ وہ بکرا ہو یا گائے ہو یا مرغی ہو یہ ایک سانس کی نلی ہوتی ہے ایک غذا کی نلی ہوتی ہے, اس کے اگل بغل میں دو اور خون کی رگیں ہوتی ہیں, ان چاروں کو کٹنا ہے یا تو یہ چاروں کٹ جائیں یا ان چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے تب بھی جانور ذبح ہو جائے گا. اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے, اس کا تعلق مطلقاً ذبح سے ہے, ذبح اختیاری اسی کو کہتے ہیں, یہ چھری سے جو آپ نے ذبح کیا تو یہ کٹ جائیں. لیکن جیسے کیا کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں جو گوشت فروش بھی ہیں نا ان کے لیے سیکھنا یہ ضروری ہے, بغیر سیکھے تو ان کا بھی مطلب ہے نا کہ مناسب نہیں ایسا کام کرنا, کسی ماہر کے زیر تربیت رہ کر وہ سیکھے. لیکن اب یہ ماہرین جو کہلاتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی نا جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ہمیں علماء بتائیں گے کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں. تو یہ چار رگیں یا ان میں سے اکثر تین کٹ گئی پھر بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ کٹ گئی ٹھیک ہے نا, اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں مزید کاٹتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ گردن کا جوڑ نظر آ جاتا ہے, یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے, اسی پر اکتفا نہیں کرتے, اس بے بس کٹے ہوئے بکرے کو اس کا سر پکڑ کے اس کو موڑتے ہیں, معاذ اللہ گردن کو چٹکاتے ہیں اور بالکل وہ گردن سے بالکل سر جو یوں یعنی کہ مڑ جاتا ہے کٹ کر, اور پھر حرام مغز میں چھری گھونپتے ہیں. توبہ استغفر اللہ, اگر یہی بکرا اس ظلم کی وجہ سے مرنے کے بعد قبر میں سزا کے طور پر پیش کر دیا گیا کہ اب تو اس سے بدلہ لے, تو آج تیرے ہاتھ میں چھری ہے, تو ایک بے بس بے زبان جانور کو اس طرح ذبح کر رہا ہے اور تو سمجھتا میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہوں, بڑا بہادر آدمی بڑا خون آلو چھری لے کر بڑا روب تیرا پڑ رہا ہے. اگر یہی بکرا قبر میں آ گیا تیار ہو کر سینگ کے ساتھ اور اب اس نے انتقام لینا شروع کیا اس وقت کون بچائے گا؟ تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے. اب جب یہ رگیں کٹ گئی نا اب اس کو چھوڑ دیں, اب یہ گردن چٹکانا یا یہ حرام مغز کاٹنا اگر یہ تصور ہے کہ اس طرح یہ ٹھنڈا ہو جائے گا جلدی روح نکل جائے گی تو یہ بھی بیکار ہے. ہم نے سینکڑوں جانور ذبح ہوتے دیکھے اور بارہا ذبح کرنے کا بھی تجربہ ہے, اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, مطلب نہیں ضرورت پڑتی اس کی چٹکانے کی. اسی طرح گائیں بارہا ذبح کرنے کا تجربہ ہوا ہے مجھے, اس کو کاٹ کر چھوڑ دینا ہے, یہ اب اس کا جو گٹا کٹا ہوا گلا ہے نا اس پر بار بار ہاتھ لگاتے ہیں, اس پر آپ یہ گائے بندی ہوئی اس پر کیا بہادری کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چھری خونا روپ لے کر اس کو بار بار گھونپ رہے ہیں, آپ کون سی بہادری کرتے ہیں؟ ہاں آپ جنگل میں آئیں کسی جنگلی گائے کو چھری لے کر دکھائیں تو پھر وہ آپ کو بتائے گی کہ کس طرح جانور ذبح ہوتا ہے. اے بیچارہ بے بس پالتو جانور اور چار آدمی مل کر اس کو بچ کر کے اس کی کھاڑی میں ہاتھ ڈالا اور اس کو کلٹی ماری رسیاں باندھی اور اب یہ بہادری کر رہے ہیں آپ بندے ہوئے بس. توبہ استغفر اللہ, خدا سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ حلال ہے شرن جائز ہم کر رہے ہیں بجائے, لیکن اب یہ اس کو بے وجہ کی تکلیف تو اب یہ گائے کٹنے کے بعد جو کرتے ہیں نا, یہ زندہ زندہ ہل رہی ہوتی ہے بیچاری, تڑپ رہی ہوتی ہے, اس کی کھال ادھیڑتے ہیں گردن کی, گردن کی کھال ادھیڑ کر اس میں چھری سینے کے حصے میں گھونپتے ہیں, اور یہ گھونپ کر یہ اندر گھماتے ہیں, اس سے یہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں, اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی, ہو جاتی ہوگی دو چار منٹ اگر جلدی ٹھنڈی ہو بھی جائے, اتنی تکلیف آپ تصور تو کریں, آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کہ آپ کے کٹے ہوئے اب ایک حصہ کٹ گیا زخم ہو گیا, اسی پر کوئی یوں یوں کر کے دبائے, آپ کا بھی دبا کر دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا لطف آ رہا ہے, یہ سب ہوتا ہے. تو یہ جو جو گائیں کٹواتے ہیں بکرے کٹواتے ہیں, کم از کم مدنی چینل کے ہمارے ناظرین یہی اپنے لیے ذہن بنا لے کہ ہم اپنے زابے یعنی گوشت فروش کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. میں نے تو بعض اوقات یہ کہ ان سے چھری لے لیتا ہوں, اب میرے میں وہ دم خم نہیں ہے کہ میں مطلب مقابلہ کر سکوں جانور کو سنبھال سکوں, لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں چھری لے لیتا ہوں, یا پہلے آپ اکثر تو اپنا ایسا ہے کہ وہ زابے اپنے ترکیب کے ہوتے ہیں ماحول کی, تو ان میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, سعادت مند ہوتے ہیں اتاری ہوتے ہیں تو وہ ظاہر الجھتے بھی نہیں ہیں. یہ کہ بعضوں کا ایسا ہوا کہ میں نے چھری لے لی ہے ان لوگوں سے واپس کہ اب میں چھری تم کو ٹچ نہیں کرنے دوں گا, تو ذبح کرنا تو یہ ہو چکی, اب کاریگری نہیں کرنی اس میں, اور پھر جب تک اطمینان نہیں ہو جائے کہ یہ ٹھنڈی ہو گئی, بعض اوقات یہ بالکل بے حس پڑی ہوتی ہے, خصوصاً بکرے کا یہ تجربہ ہے کہ بکرا جب چھری پھرتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے اصل بے ہوش, میرا گھمانے کے بے ہوش ہو جاتا ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے, پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوش میں آتا ہے, اب یہ ٹانگیں ہلانا شروع کرتا ہے اور اطراف میں جو بھی تماشا یہ نا بازوں کو ان کو رنگ دیتا ہے اپنے خون سے. تو اول تو اس کو جہاں اس کی گردن کی طرف تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے, اس کی پیٹھ کی طرف کھڑے ہونے میں وہ زیادہ عافیت خون سے بچنے کی صورت میں صورت زیادہ بنے گی. پچھلی ٹانگوں کی طرف بعض جو گوشت فروش ہوتے ہیں نا جو تجربہ کر کم ہوتے ہیں وہ پچھلی ٹانگوں کی طرف سے کاریگریاں کر رہے ہوتے ہیں, باندھنا بوندھنا یہ سب خطرناک, نہ بکرا مارے گا اگلی سے لات نہیں مار سکتا, ہاں یوں بکرا دو ٹانگوں سے اچھل کر آ سکتا ہے, گائے عام طور پہ اچھل کر کم ہی آتی ہے اس طرف, لیکن لات وہ بھی نہیں مار سکتی, وہ پورا حملہ کرے گی دو ٹانگوں سے اچھل کے. پچھلا پاؤں جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, پچھلے سے وہ یوں جاتی ہے لات, تو پیچھے سے اس کے باندھ رہے ہوتے ہیں جو شاید زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے, تجربہ کار ہمیشہ آپ کو ملے گا نا وہ پیٹھ کی طرف سے باندھتا نظر آئے گا, سامنے سے بھی نہیں دم کی طرف سے بھی نہیں, باندھیں گے آپ منع کریں گے تو منع بھی کرنا مشکل ہوگا, وہ اپنی ہوشیاری کرے گا. بہرحال تو اگر ایسا جاہل ہوا تو, ورنہ شریف ہوگا تو مان بھی لے گا آپ کی بات, لیکن میں کیونکہ یہ تجربات ہیں میرے دیکھے بھالے ہیں سارے انداز, تو اس لیے وہ باندھتے باندھتے بعدوں والے ٹانگ اس کی چھوٹ جاتی ہے رسی سے, زیادہ جاندار ہوتی ہے یا باندھنے والے کو باندھنا نہیں آتا, تجربہ کار کم ہوتا ہے وہ, تو وہ ٹانگ چھوٹ کے وہ پھر پیچھے یوں مارتی ہے, وہ مارتی نہیں ہے بےچاری, وہ ایک دم جھٹکا اس کی ٹانگ کو لگتا ہے, اور ایسے کیس سنے ہیں دیکھے نہیں کہ یہاں لگا ہے اور بندہ پھر اس سے پہلے قربان ہو گیا, شاید ایک آدھ کیسے سب سے مر گیا تھا کوئی ہماری طرف وہ علاقے میں ٹانگ پچھلی ماری تھی اس نے, تو یہ اس سے ذہن بنا میرا کہ پچھلی طرف جو مانتے ہیں نا باندھتے ہیں بہت سارے باندھتے ہیں, تو یہ روز نہیں ہوتا کب بھی ہوتا ہے بار بار تو نہیں ہوتا, تو اس لیے احتیاط اچھی ہے کہ پیٹھ کی طرف کھڑے ہو کر اس کی ٹانگیں باندھی جائیں, خیر وہ آپ کو باندھنے کی ضرورت کمی پڑے گی, جو گوشت فروش ناظرین ہیں یا یہاں موجود ہیں وہ میری اس حکمت کے مدنی پھولوں کو اپنے گلدستے میں سجائیں گے دل کے, اللہ کرے گا فائدہ ہوگا. تو اس طرح بالکل یعنی کہ چھری نہیں لگائے ذبح ہونے کے بعد, نہ اس کی وہ کوڈی کرنا, ہماری زبان میں اس کو ہماری زبان والے جو گوشت فروش ہوتے ہیں نا وہ کوڈی کرنا بولتے ہیں, اردو والے بھی کچھ بولتے ہیں میں بھول گیا ہوں, تو وہ کچھ بھی نہیں کرے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی, نہ ہو تو میں بیٹھا ہوں, ایک وہ محاورہ ہے میں بیٹھا ہوں ٹھنڈی نہ ہو, اس نے ٹھنڈی ہونا ہی ہے, جائے گی کہاں جب خون نکل جائے گا تو ٹھنڈی تو ہوگی ظاہر ہے, دو چار منٹ زیادہ لے گی, صحیح ہے تڑپنے دو اس کو. اب کھال ادھیڑنے میں اب آپ کا امتحان ہے, آپ کو اور بھی بہت سارے جانور کاٹنے پیسے کمانے کے دن ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ نیکیاں کمانے کے دن ہیں تو بھی غلط نہیں ہے کہ نیکیاں کمانے کے دن ہیں, یہ دس خصوصاً دس دن میں تو اتنی نیکیاں ہیں کہ ان سارے سال میں یہ بہت افضل دن ان کو بھی کہا گیا, ان دس دنوں کو احادیث مبارکہ میں یہ بہت فضائل ہے. اس لیے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے گاہک کا جانور نہیں ہے, یہ گائے میری اپنی دکان کی ہے اور میرے اس کا گوشت بیچنا ہے, اس کی کھال میں نے بیچنی ہے, اور اس طرح آپ اس کو ادھیڑنا شروع کریں گے. جب آپ کا یہ ذہن بنے گا کہ یہ گائے میری اپنی ذاتی ہے اور اس کا گوشت میں نے فروخت کرنا ہے, تو جب اپنی گائے ہوتی ہے اپنے گوشت بیچنے کی گائے ذاتی مالک ہوگا اس کا تو وہ کتنی احتیاط کرے گا, ایک بوٹی کا ذرہ بھی وہ کھال میں لگی رہنے نہیں دے گا, کہ بوٹی بہت قیمتی ہے, پتہ نہیں آج کل کتنا کلو کا بھاؤ ہوگا, آج کل تو بہت مہنگی ہو گئی ہے, مہنگا ہو گیا گوشت, اس میں نہیں جانے دے گا. کھال میں اس کے وہ ٹک نہیں لگنے دے گا, وہ ٹک ہی بولتے ہیں غالباً, وہ جو چیرا پڑ جاتا ہے, چیرا کیا خالی نشان بھی پڑ گیا تو کھال کا بھاؤ کم ہو جاتا ہے, آر پار نہیں بھی ہوا اور اندرونی طور پر بھی تھوڑا کٹ لگ گیا نا, وہ کھال خریدنے والے بڑے ماہر ہوتے ہیں, وہ پیچھے سے نہیں دیکھتے بالوں کی طرف سے, وہ اندر سے ہی دیکھتے ہیں کہاں کا نشان لگے اس کے, تو کھال کا بھاؤ گر جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے قربانی کے دنوں میں وہ ہول سیل میں چلی جاتی ہیں جو کچھ ہے, لیکن زر مبادلہ کا ہمارے ملک کو اس سے نقصان ہوتا ہے, تو یہ بھی اگر قصدن کیا تو تزہیر مال میں آ سکتا ہے, اگر ارادتن کھال کو نقصان کیا. تو اب یہ کہ اپنے تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے وہ کھال کو اگر بے دردی سے اتاریں گے تو جگہ جگہ سے وہ کٹ جائے گی اور اس طرح نقصان ہوگا, اس میں گوشت جانے دیتے ہیں, گوشت کی پوری تہ بازوں کا چلی جاتی ہے, حالانکہ یہ تہ بہت قیمتی ہوتی ہے, کافی اس میں بعضوں کا چربی رواج یہ چلی جاتی ہے, جو عام دنوں میں اس کو بیچتے ہیں یہ لوگ باقاعدہ وزنے میں چلاتے ہیں, تو اپنی گائے سمجھ کر کریں گے تو چربی یا کوئی چیز گوشت اس میں کھال میں نہیں جائے گا, کھال میں تک نہیں لگے گا. یہ اب پیٹ صاف کرنے کا جب ٹائم آیا اس میں بھی بڑی بے دردی ہوتی ہے, بہت ساری چربی جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی, تو یہ چربی ساری قیمتی ہوتی ہے, یہ بکتی ہے, کھائی بھی جاتی ہے, یہ پھینک دی جاتی ہے, تو یہ پھینکنا یہ بھی نہیں ٹھیک, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی چربی جو ہے وہ نکال لی جائے اس میں سے اور اپنی ٹوکری میں نہ ڈالی جائے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج کل یہ چربی چھچھڑے کی ترکیب کے ساتھ وہ چربیاں نکال نکال کر گوشت فروش جو ہے وہ ایک طرف وہ جیسے چھچھڑے ڈالیں, اس طرح یہ چربی اور چھچھڑے ڈالتے ہیں, پھر یہ سارے چھچھڑے نما چربیاں یہ اپنی ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں. شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بیچارہ ہماری بھلائی کر رہا ہے کہ یہ چھچڑے اٹھا کے لے جا رہا ہے, ہم کو پھینکنے کی زحمت سے بچا رہا ہے. آپ کو کیا پتا چھچڑے کے ساتھ یہ کتنی چربی اس نے اندر چھپا لی ہے, آدمی کو نہیں سمجھ آتی, باقاعدہ چربی اس میں ڈالتے ہیں, دیکھا ہے. اس طرح کسی کا مال نہ حق چھپا کر لے لینا اس کو چوری بولتے ہیں, تو یہ اس طرح مطلب ہے اگر چھپا کر نہ لے, ٹھیک ہے نا, اور دکھا کر بھی نہ لے, دکھا کر بھی جیسے گوشت کا خوبصورت بوٹا, بوٹی تو چھوٹی ہوتی نا, بہت بڑا بوٹا یہ نکالتے ہیں, جو ماہر ہوتے ہیں نا, یہ ماہر ان کا کام ہے. یہ بوٹا نکالیں گے ران کا بہترین, اور اس کو یہ اپنی ٹوکری میں رکھ لیتے ہیں, اور اس میں اگر کوئی دیکھ رہا نا گھر کا آدمی تو, ورنہ کوئی گوشت فروش تھوڑا سا شریف ہوتا ہے بےچارا, تو وہ بولتا حاجی صاحب یہ میں نے لے لیا ہے, لے جاؤں نا, آپ اجازت ہو تو لے جاؤں, شریف بنتا ہے. اب وہ حاجی صاحب بےچارا مروت میں کیا منا گا, دل تو چلے گا اس کا شاید کہ یہ اتنا خوبصورت بھٹا ہے, اس نے بہترین وہ اندر سرکاری ہے, اور اب بولتا حاجی صاحب لے جاؤں تو اب میں کیسے لوں, مروت میں آدمی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اس طرح بوٹا لے لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر اجازت سے لے رہا ہوں, اجازت سے میں اگر یہ جو بھیک منگے جو ہوتے ہیں نا لے لے کے دکان ہوا, مائے باپ اللہ بھلا کرے گا آپ کے بال بچوں کی خیر, وہ آپ نے جب اجازت دی جبھی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, تو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے کچھ آپ کی جھولی میں ڈالا نا, تو یہ بھیک مانگنا حرام ہے نا بلا اجازت شرعی, کیا انگارے جمع کر رہا ہے. تو یہ بھیک کی وہ صورت نہ صحیح, لیکن بہرحال یہ صورت بھی جائز کی نہیں, جواز کی نہیں, سوال کہلائے گا, یہ سوال کہلائے گا. یہ ایک طرح کا مطلب مروت میں کسی کا مال لے لینا ہے بس, اس کو چوری نہیں کہیں گے, کیونکہ لے تو اگر اس نے چھپا لیا اور دکھایا ہی نہیں اور لے گیا تو چوری کہلائے گا. تو اگر اس نے یہ سوال کیا تو ہے تو یہ سوال ایک طرح کا سوال ہی سمجھ میں آ رہی ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. اس پر تو تقریباً عرف ہے کہ یہ بوٹیاں اس طرح لے جاتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, دینا بھی جائز نہیں ہے. اس کو بول دیا جائے کہ مہربانی آپ کی آپ رکھ دیجئے, آپ پیسے نہیں لے رہے ہو گے. اگر پیسے نہیں بھی لے رہا ہو تو اجرت میں بھی گوشت اس کو دینا جائز نہیں ہے, تو یہ ایک طرح کا اجرت میں گوشت جا رہا ہے. تو المعروف و کل مشروط جس پر عرف ہوتا ہے نا, یہ وہ شرط ہو جاتا ہے. تو یہ تقریباً یہ دیکھا میں نے, یہ گوشت لے جاتے ہیں, اس لیے اسی طرح اور میں نے دیکھا ہے. اب تو کچن بن گئے نا, ہم نے جو جن دنوں میں لوگ گلیوں میں دیگیں پکاتے تھے شادیوں میں, اب بھی ہو سکتا ہے کہ دیہاتوں وغیرہ میں ایسے ہی ہوتا ہو قصبوں میں, تو وہ پکاتے تھے دیگیں شادیوں میں, اور پھر جو پکانے والا ہوتا تھا نا وہ اپنا ڈونگا جو ہے نا, وہ ڈونگا ڈال کر دیگ میں سے وہ بریانی جو وہ ترکیب سے بوٹیاں اور یہ بھر کے نکالے گئے. بولے جی آدمی دیکھتا رہے, 15 آدمی ہوگا یہ کھانا, وہ ڈونگے کے اندر اپنے کو لگے کہ ایک دو کا نہیں نہیں بہت بڑے ڈونگے, یہ نہیں گھی کے اور ڈبے ہوتے ہیں اس طرح کے ڈونگے, یوں بھر کے لے جاتے کھانا, آدمی کا دل جلے, مروت میں بولے نہیں, یہ پتہ نہیں اتنی رقم لے پکانے کی اور یہ دل جلا کر مطلب ڈونگا بھر کے لے جائے. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو, دیکھے نا اپنی عمر رسیدہ جو یہ دیکھے ہوں گے بچوں نے, کچن ہوتے ہیں, اب کچن والے کیا کیا تماشے بناتے ہوں گے, اللہ ہی بہتر جانے. عمر رسیدہ ہو دیکھا, وہ اسلام بھائی وہ کہہ رہے دیکھا میں نے, آپ نے بھی دیکھا ہے. اب یہ بےچارے جو گاؤں والے ہوں گے ان لوگوں نے دیکھے ہوں گے, تو یہ لے جاتے ہیں سمجھے. اب ان کو کیا کیا جائے, ایسی مطلب معاشرہ ایسا تباہ ہو گیا کہ پوچھو. تو اس طرح مطلب یہ کہ گوشت فروش کو چاہیے کہ اپنا جس طرح گوشت بناتا ہے اس طرح ہی گوشت بنائے. ٹھیک ہے بوٹیاں وہ بہت چھوٹی چھوٹی قربانی کے جانور کے گوشت کی بوٹیاں بہت چھوٹی بنانے کا عرف نہیں ہے, تو چلو ہم نے مانا کہ جیسا عرف ہے ویسے بوٹا بنائے بوٹیاں بنائے. اب اس بنانے میں کیا کرتے ہیں, ہڈی کے ساتھ بہت سارا گوشت پھینک دیتے ہیں, خود نہیں بھی لے جاتے ہیں, تب بھی وہ جلدی کے مارے وہ ایسی ہڈیاں پھینک دیتے ہیں جو کھائی جاتی ہیں جن میں گوشت لگا ہوا ہوتا ہے, یہ پھینک دیتے ہیں. جو پونچھ ہوتی ہے گائے کی, یہ پونچھ کا گوشت عام دنوں میں وزن سے بکتا ہے, اور میں صحیح عرض کر رہا ہوں پونچھ کا گوشت عام گائے کے گوشت سے بہت لذیذ ہوتا ہے, نرم نرم ہوتا ہے, اور اس میں قدرے مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اتنا لذیذ ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں محنت پڑتی ہے, اور ہر جو ماہر ہوگا اس کو محنت نہیں پڑتی, اگر ماہر ہوگا نا تو وہ کیا کرے گا, وہ پونچھ کا جو اوپر کا بغیر بال کا حصہ ہے نا اس کی تو کھال چھری سے اترے گی, گائے کی پونچھ کی چھری سے, جس طرح گائے کی کھال چھری سے اجڑی تھی اس طرح اجڑے گی. پھر جب بالوں والا حصہ آتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کی کہیں بھی جوڑ سے کاٹ کے اگر وہ ذرا جاندار ہوگا نا قصاب تو وہ اس کو پکڑ لے گا, وہ پکڑ اس کو جب کھینچے گا نا تو پوری پونچھ جو ہے وہ گوشت بغیر کھال کی وہ نکل آئے گی. ہاں یہ الگ بات ہے بہت جاندار گائے ہوگی اس کی شاید اس طرح نہ نکلے چربیوں کی وجہ سے چپکی بھی رہے گی, تو کسی طرح بھی وہ پونچھ نکالنی چاہیے کہ اس میں بڑی گائے کی تو ایک آدھ کلو کا گوشت اس طرح ضائع ہو جاتا ہے, یہ خود بھی نہیں لے جاتے عام طور پہ, میرا خیال ہے اس کو یہ بازو کا لے بھی جاتے ہیں اب لے جاتے ہیں, بلکہ اس کی کھال میں بھی رہنے دیتے ہیں بازو کا لے بھی جاتے ہیں شاید کیونکہ یہ بکتی ہے, اس کی کھال بھی بکتی ہے بابا, اس کی کھال بھی بکتی ہے پونچھ بھی بکتی ہے, یہ دیکھیے میں نے چمڑا بن جی بابا جی راج اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کے برش وغیرہ بنتے ہیں غالباً, اور اس کی کھال میں وائشر اور اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بن سکتی ہیں, تو ہر چیز کام آتی ہے, کھر بھی کام آتی ہے, ہڈیاں بھی کام آتی ہیں, سب بک جاتا ہے, ہڈیاں بھی لے جاتے ہیں لوگ, چلو ہڈیاں انہیں جو تو جس نے قربانی کی وہ پھینک دیتا ہے کوئی چیز, تو اس کو اگر غوث پور نے اٹھا لیا تو وہ جائز ہے, ہڈیاں پھینک دی ہیں پھینکنے کی ہیں اور پھینک اس کو یہ نہیں لیتے لوگ ہڈیاں, یہ لے گیا ٹھیک ہے, لیکن اب وہ خیانتن اس میں تھوڑا گوشت بھی چھوڑ دیا کہ ہڈیاں اٹھا لیں گے اور پھر بعد میں اس کی گوشت کی ترکیب بنا کر بیچیں گے, تو جو خیانتن اس نے گوشت جانے دیا یہ تو حرام ہے اس کا یہ فیل. میں تو کیا ابھی آپ کہیں گے کہ اس کے چاپ بھی صحیح بنا کر دے, چاپ بھی صحیح بنائے پھر یعنی کہ جو عرف ہے جس طرح کا گوشت بنانے کا قربانی کے دنوں میں عرف ہے نا, بوٹیاں چھوٹی نہیں بناتے یہ تو دیکھا ہے عرف ہے اس کو میرے اندازے میں. ہاں اگر زابے سے یہ اس نے پہلے سے طے کیا کہ دیکھو میں اتنی اتنی چھوٹی بوٹیاں لوں گا اور اس طرح تم کو بنانا ہوگا اور یہ اجرت ٹھیک ہے اپنی جو بھی طے ہو جائے تھوڑا زیادہ ہو جائے, اب تو وہی کرنا پڑے گا, اب نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا, اور اگر طے نہیں ہوئی تو پھر عرف کے مطابق اس نے بوٹیاں بنانی ہیں, لیکن یہ ہڈی میں گوشت بہت چھوڑ دیتے ہیں, چھیچھڑوں میں ٹھیک ٹھاک بوٹیاں نکال لیتے ہیں, اس میں خاص خاص چیزیں یہ جمع کر کے لے بھی جاتے ہیں. تو پائے چھوڑ دیے اس نے, ٹھیک ہے گوشت فروش نے پائے چھوڑ دیے, اگر سیری ٹوکڑی میں ڈال کے لے گیا تو سیری بھی اگر اس طرح اس نے چھپا کے لے لی تھی چوری ہوئی تو سیری تو کھائی جاتی ہے نا, اور گوشت فروش کو وہ خوشی سے دے رہا ہے جس طرح یعنی کہ اس نے نہ مانگا نہ اس پر عرف ہے کوئی کہ اس کو نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائے گا یا اجرت ہے, اور اب یہ کہ سب کو بانٹ رہا ہے گوشت آدمی اور اٹھا کے اس نے دے دیا, وہ ایک شاید الگ صورت ہے اس کی, یا پہلے سے گوشت فروش ہے اس کا دوست یا پڑوسی ہے یا عزیز ہے کہ پہلے ہی لین دین کا ان کا سسٹم ہے اور اس طرح اس نے گوشت آ کے دے دیا تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ آج کل جو صورت ہے نا تقریباً میں نے دیکھا کہ وہ جواز اس میں نظر نہیں آتا, یہ لے جاتے ہیں بس. یہ تو کیا یہ پورے عید کے دن میں ایک ہی بکرا مطلب کہ بکرا یا بڑا جانور کاٹے بس, دو دن میں ایک کاٹے بھلے اللہ کی رضا کے مطابق کاٹے, دو دن میں ایک کا میں نے مبالغہ کیا, کمائے گا کیسے, کما تو انتظار کرتے ہیں سارا سال کھاتا ہے کہ بھوکا مرتا ہے, خاص کمانے کا دن ہے بابا, ہرس ہرس کمانے کا دھول دن ہے, سارا سال تو کماتا ہے بابا وہ گوشت, اتنی بلڈنگ آپ یہ نظر آتے ہیں غریب ہوتے ہیں بلڈنگیں بناتے ہیں, اچھا زندہ جانوروں کی الگ کاروبار ہوتے ہیں ان کے کیٹل فارم ہوتے ہیں, کیٹل نہ کیپیٹل نہیں, پہلے میں کیپیٹل نکلا تھا مجھ سے بھول گیا تھا, کیٹل پتا تھا مجھے لیکن اب کیا کروں, تو وہ کیٹل فارم یہ سب نہیں لیکن گوشت فروش آہستہ آہستہ وہ تاجر بن جاتے ہیں, جانور زندہ بیچتے ہیں ہول سیل میں گوشت بیچتے ہیں, خالی انہیں کا نہیں ریٹیل کی دکان نہیں تو اب انہیں کا تو نہیں نا, جتنے بھی کپڑے کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر ایک کا سیزن آتا ہے نہیں آتا, اب یہ ان کا سیزن ہے, یہ گوشت بیچنے کے پیسے لیتے ہیں یا جانور بیچنے کے پیسے لیتے ہیں, لیکن جانور کاٹ کر اس طرح انداز سے کرنے کا تو ان کا یہ سیزن ہوتا ہے, اور جس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مطلب کہ ترکیب بنا کر یہ کاٹے اور اتنے اطمینان کے ساتھ اور یہ ساری احتیاطیں کر کر جائے, تو یہ بیچارہ کیا مطلب کیا کمائے گا اس دن, نہیں بیچارہ نہ ہوا نا بیچارہ مائنس کر دیا, کمائے گا یہ ٹھیک ہے واپس لے لیتے تو نہیں اتنی ہمدردی بھی نہیں کرے نا, وہ تو جائز کرے وہ بیچارہ نہیں جائز طریقے میں ظالم نہیں جائز طریقے سے کیا, ہاں جائز طریقے سے کرے میں نے کب منع کیا, میں نے ذبح کے کام کو ناجائز تو نہیں کہا، گوشت بیچنے کو ناجائز نہیں کہا، لیکن کرے وہ جو اللہ رسول کے حکم کے اس انداز سے کرے، اس انداز سے کرے، جس طرح اپنا جیسے کہ استاد کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کو مارتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں گے اگر تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو اسی طرح اس کو سزا دیتے، پھر اس کے مارنے کے تو اور مسائل، تین ضربے تو مار بھی نہیں سکتا، تین سے کم مارے اور شدید مار نہ مارے، مطلب یہ ساری قیامت میں اس پر حساب دینا پڑے گا. تو جانور میں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کاٹیں اس طرح اپنا کاٹتے ہیں، ورنہ باغم باغ میں گوشت ضائع کریں گے تو یہ گناہ کے سلسلے ہوں گے نا، پھر گوشت ضائع ہوگا، چاہے آپ نہیں بھی لے گئے پھینک دیں گے تو یہ پھینکنا. اب اس کے ضائع ہونے پر یا جو کچھ ہونے پر جس کا جانور ہے وہ راضی ہے، ہاں بھلے ٹھیک ہے یار یہ بھلے ضائع ہو جائے بھلے یہ چلا جائے، تو کیا اب بھی وہ مطلب کہ اجازت نہیں دیں گے آپ؟ اس کے پیسے لگے ہیں، اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لگتا ہے کھال کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں یا مطلب جو گوشت لگ کر چلا جاتا ہے کھال کے اوپر، یا یہ رہ جاتا ہے یہ رہ جاتا ہے، میرا اپنا پیسہ میں نے اپنی مطلب جانور لیا ہے، تو کیا وہ اگر اس کی اجازت ہو تب بھی؟ میں نے کھانے کی دیکھ پکائی ہو، خوشبودار بریانی بالکل تازہ ترین، کوئی اس میں ہے نہیں ایسی خرابی، میرے ٹھیک ہے میں نے کمایا، میری پنکی چڑی ہے میرے، بھائی اس کو ڈال دو کچرا کنڈی میں تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ آپ بھی بتائیں گے حرام ہوگا. اور کیا تزیئے مال کس کو بولیں گے کہ یہ تزیئے مال ہوا؟ وہ کھانڈ کا مسئلہ نہیں بتایا میں نے کہ نجیس کھانڈ پھینکنا حرام، اس کو پاک کرو، تو یہ اپنی کھانڈ ہی نا، تو دوسرے کی کھانڈ پر تھوڑی اب جا کر وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں پاک کر دیتا ہوں، مطلب اپنی چیز کو بھی، وہ اپنی چیز کی آپ ہر طرح سے مالک نہیں ہے. موضوع چلا تو باپا وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ دوسرا طریقہ اسلام میں نے دوسرا طریقہ بھی نکال کے. سبحان اللہ. آؤ ایک اور تین میں کنفیوز تھا نا، تو اس کا باہر شریعت میں سے وہ مسئلہ نکال کر اسلام بھائی لائے ہیں کہ جیسے کہ وہ پہلے تو چینی کا شیرہ بنا لیا، ناپاک چینی کا یا شکر کا کھانڈ کا شیرہ بنا کر اس کی، یعنی وہ اب جتنا شیرہ ہے اس سے زیادہ اس میں پانی ڈال دے اور اس کو جوش دے یہاں تک کہ سارا پانی جل جائے اور یہ خشک ہو جائے شیرہ، تو اسی طرح دوسری بار، اس طرح تیسری بار میں یہ شیرہ جو پاک ہو جائے گا. جزاک اللہ جزاہ اللہ. جی بابا، تو اب وہ نا مطلب اس کا بھلے جانور ہے لیکن اس کو وہاں بھی شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ جب اگر ہر ایک اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے کہ میرا اب میرا ہاتھ ہے میں اس کو کاٹ دوں، میرے لیے جائز تھوڑی ہو، میری گھڑی ہے اٹھا کے پھینک دوں میں، یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا نہ، ایسا کوئی کرتا ہوش آواز میں تو کون کرے گا؟ تو یہ جانور کا مطلب گوشت ضائع کرنے کی اجازت دے دے تو یہ گناہگار تو ہونا ہی ہے، اس نے اسراف کی بھی اجازت نہیں ہے. شریعت کے ہم پابند ہیں، شریعت ہماری پابند نہیں بنے گی. تو حکم شریعت کے مطابق اس کی کم روزی میں اتنی برکت ہوگی کہ ماشاءاللہ بابا آپ نے یقیناً بے شمار اور بے حد قیمتی مدنی پھول عطا کیے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور جانور ذبح کرنے والے سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بکرے کے جو آنتیں ہوتی ہیں نا، آنتیں کو شاید رودا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ میرا خیال رودا بولتے ہیں. وہ آتے ہیں بکرے کی، یہ بکتی ہیں اور یہ اس پر عرف ہے کہ وہ گوشت فروش ان آتوں کو اپنی ٹوکری میں ڈال لیتا ہے، یہ بھی ناجائز. آتے ہیں آپ نہیں دیں اس کو، لے لیں اس سے واپس. اور آتے جو ہیں یہ جو کھال لینے ہیں اس کو دے دیں، یہ بکتی ہیں. مثلاً دعوت اسلامی والوں کو آپ کھال دیں گے تو بکرے کی آتے بھی اسی کو دیں، اور چربی بھی اس کو نہ لے جانے دیں، ایک بوٹی بھی نہ لے جانا دیں، اس کو منع کر دیں. تھوڑی مروت تو بنتی ہے لیکن آپ منع کر دیں. وہ چربی بھی جو دعوت اسلامی والا آئے گا نا اس کو آپ دے دیں، چربی بھی ہم بیچ دیں گے انشاءاللہ، اس کے پیسے آ جائیں گے. اور یہ دعوت اسلامی میں جائیں گے سر، ہڈیاں بھرل نہیں دینا ہم کو، ہڈیاں بیچنا مشکل ہے. یہ بھی بکتی ہے لیکن بہرحال ابھی تک کوئی سلسلہ ہے نہیں، ہڈیاں بکتی ہیں، وزن سے بکتی ہیں. بلکہ یہ تو اللہ کی راہ میں قربانی کیا ہوا جانور ہے، تبرک ہے، یہ تو صحیح بات تو ہے. اس کے ایک ایک ذرے کی اگر کوئی قدر کرے، احترام کرے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. پل صراط کی سواری ہے بابا. ہاں، پل صراط کی سواری ہے. تو بابا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جانور کٹا اور کاٹنے والا بھی کھڑا ہوا، سب کچھ ہوا، اب پاؤں عموماً خون آلود ہو جاتے ہیں، پائے پاؤں اپنے آدمی کے خود جو جس کا جانور کٹا یا جو بھی مطلب اس کے ساتھ گھر والے کوئی بھی اسے کھڑے ہوتے ہیں، تو پاؤں عموماً کیونکہ خون ہی خون ہوتا ہے نا اس وقت، تو فرشوں پر وغیرہ، اب گوشت گھر پہنچانا ہے، یہ سامان گھر پہنچانا ہے، پھر یہ بھی ہے تو پکڑ بھی رہی ہے، اور وہ خون والے پاؤں کے ساتھ یوں مطلب کہ آنا جانا اور عموماً کارپیٹ کا بھی بابا ہمارے یہاں رجحان ہے، تو اس صورت میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کیا احتیاطیں کرے جس کی وجہ سے ان چیزوں سے بچ پائے؟ اور اس سے پہلے بابا وہ اس کا آپ جواب ارشاد فرمائیے، وہ مکھی والا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا بابا، تو فیضان سنت سے یہ مسئلہ ہمارے اسلام بھائیوں نے نکال کے دیا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ پوری روایت آپ بیان فرما دیتے. مکھی والا وہ ابھی جو میں نے وہ روایت سنائی تھی، مطلب مضمون سنایا تھا روایت کا، لفظ تو لفظ تو نہیں سنایا تھا، نہ مجھے یاد. تو وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 281 پر ہے. کھانے یا پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس غذا کو پھینک دینا اسراف و گناہ ہے. مکھی کو غوطہ دے کر نکال دیجئے اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کیجئے. چنانچہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، اور دوسرے میں بیماری، پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے، لہذا پوری ہی کو غوطہ دے دو. یہ غوطہ دے دو اس کے بعد اور پھینک دو، جو میں نے کہا نا یہ وہ اس میں ہلا لین میں کاؤس انگلش میں بریکٹ، ہاں بریکٹ میں ساتھ پڑ والے پاؤں لے کر اس طرح اسی طرح پاپا وہ خون سے جیسے زیادہ ہوتی ہے. ایک جگہ میں شریک تھا کسی کے گھر پہ اپنے عیسائی بھائیوں کے، گائے بکرا وغیرہ کٹے تھے کچھ، اس پہ وہ جیسے کارپیٹ بچھا تھا، اس کو سفید چادر بچھی ہوئی تھی. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ خون اور گندا پانی جو بہ رہا ہے خون آلود، اس والے پاؤں یہ لے کر اس پہ چل رہے تھے. میں نے باقاعدہ اس پہ وہ خون کے اور یہ دھبے اس چادر پر دیکھے تھے اپنے سائے بھائی، میں نے ان کو سمجھایا یہ کیا کر رہے، اتنی احتیاطیاں کیا حاجت ہے بچھانے کی ان چیزوں کو ایسے موقع پر، کہ بچے بھی آئیں گے گھر کے اور افراد بھی آئیں گے جائیں گے، تو وہ تو ناپاک کر دیا اس کو تم لوگوں نے یار چادر کو بلا حاجت. تو انہوں نے پھر وہ سمجھ گئے، وہ آئندہ کے لیے مطلب یہ ہے کہ پھر جب دوبارہ بھی میرے کو جانا ہوا وہاں قربانی کے موقع پر, تو اب یہ اٹھا دیتے, میں نے دیکھا بچھا ہوا نہیں ہوتا. تو اس طرح عام طور پہ گھروں میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, خون آلود کپڑوں کو کوئی مطلب معیوب نہیں سمجھتا, یعنی حالت اتنی بری ہے کہ مینا شریف میں شاید سن 80 کی بات ہے, سن 80 میں اکیلا ہی گیا تھا اور کچھ سادات کرام سے لڑکی دوستی ہوئی تھی, ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کریں, اوپر کی تو ابھی ہے کہ میں تو ویسے اکیلا تھا, چلو اچھے ساتھی ملے, تو ہم لوگوں نے پیدل حج کیا تھا, تو وہ انہوں نے سامان اٹھائے اور آٹا اٹھایا, مطلب ہمارا قافلہ جو تھا وہ چلا مدینہ شریف سے, کہ جدہ شریف سے براہ راست میں مدینہ شریف گیا تھا. اب مینا کے پہاڑ پر ان لوگوں نے خیمہ گاڑا, بالآخر میدان عرفات میں ان سے میں بچھڑ گیا, میرے ساتھ ایک اور بھی تھا, ہم لوگ بچھڑ گئے دونوں. اب اوپر آسمان نیچے زمین, پبلک ہی پبلک, نہ خیمہ نہ کھانا نہ کچھ, اب کیا کریں. اور وہ لمبی داستان ہے, ہم جو دونوں تھے نا, پھر خیر اب وہ جو مناسک تھے وہ تو ادا کرنے تھے, مناسک ادا کیے قربانی کے لیے, مینا کے اس مذبح یعنی سلوٹر ہاؤس میں پہنچے اور وہاں وہ چھری خریدی, 5 یا 10 ریال کی چھریاں بک رہی تھی وہاں, تو ایک چھری خریدی اور بکرے وغیرہ لیے اپنے حج کے, اور وہ میں نے ذبح کیے. تو کوئی اور بھی آ گئے, جیسے کہ مولانا ہمارا بھی ذبح کر دو, تو بھی آنے تھے, اس کو بھی ذبح کیا. اب وہ جوانی تھی اس وقت, اب میرا خون تو اڑنا ہے نا, وہ احرام وغیرہ خون آلود ہو گیا میرا. اب بچھڑے ہوئے اور کپڑے وغیرہ تھے نہیں, یہاں تک کہ میرے ساتھ جو تھا نا اسماعیل بھائی, وہ مطلب کچھ بارہ لیسا ہے کہ ہم دونوں بھی بچھڑ گئے, وہ کہیں رہ گیا میں کہیں ہو گیا. اب میں بالکل تنے تنا, اب زہر کی نماز پڑھنی ہے, کروں کیا. اب بہرحال ڈھونڈتے کرتے کسی خیمے میں پہنچا میں, کہ جہاں کچھ جاننے والے مل گئے باب المدینہ کے ہمارے علاقے کے, تو وہاں میں نے اگر مجھے کپڑے اگر پاک مل جائیں تو میں نماز پڑھ سکوں زہر کی. پانی بھی چاہیے, پانی بھی نہیں مل رہا تھا, پانی کا جالون بیچاروں نے دیا مجھے, کین کپڑے کی بھی کوئی ترکیب بن رہی تھی. اتنے میں شور مچا کے آگ آگ آگ, ارے تو اب تو خوف و ہراس پھیلا. وہ بیچارے جو حاجی صاحب تھے وہ گھبرائے, وہ پیسے کا پٹا آگا, میں نے کہا تم اپنے پیسے کے پٹے کو سنبھالو, میں اپنی دولت پانی کے کین کو سنبھالتا ہوں. اس وقت یقین مانے میں کین کو سنبھالتا ہوں, میں نے کین کو پکڑ لیا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ مجھے نماز پڑھائے گا. اب ہم باہر نکلے تو قوم ہے جو بے تاشا بھاگ رہی, ادھر دیکھا تو وہ آگ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, وہ ہوائی جہاز اوپر اڑ رہے ہیں اور پانی اس پہ انڈیل رہے ہیں. تو یکایک وہ ادھر سے بھی آگ کے شولے بلند ہونے شروع ہوئے, پبلک ہے کہ بد آواسوں کے بھاگ رہی ہے. تو میں عجیب آدمی ہوں, تو میں وہاں بھی عجیب ہی تھا, میں بھاگنے والوں میں شامل نہیں تھا, میں مطمئن تھا اور میں روکنے والوں میں تھا. میں نہیں بھاگو, دیکھو تمہارے پیچھے آگ دوڑنی رہی, گرو گے چوٹیں آئیں گی. اس طرح میں بچ بچا کر اطمینان سے میں نکل آیا روڈ پر. اب ہر طرف وہ ایک اس موقع پر کیا سما ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا, پبلک کس طرح ہوگی. تو وہ سامنے کی جو سفیدی ہوئی خیموں کی, وہاں آگ نہیں تھی, تو وہاں لوگ وہ دروازوں پہ آ گئے تھے اس کے خیموں پر اور بھیڑ لگی ہوئی. اب مجھے تو ٹینشن تھا کہ کہیں زہر کا وقت نہ نکل جائے, تو کروں کیا, کہ جیتے جاگتے میری زہر قضا ہو جائے, یہ تو اپنے کو گوارا ہے نہیں. تو میں ایک خیمے پر ہمت کر کے گیا, کیونکہ مجھے پیشاب بھی کرنا تھا اور یہ سب پاک بھی کرنا تھا، یا ویسے ہی پاک کرنا تھا اپنے، شاید وہ اندر بھی پاؤں پہ بھی خون اڑ کے چلا گیا تھا پنڈلیوں وغیرہ پر. تو میں نے ان سے کہا کہ جو صاحبان کھڑے ہوئے تھے حاجی صاحبان، ان نے کہا کہ میرے پاس پانی موجود ہے، مجھے اندر اگر آپ تھوڑا پردے کی جگہ دے دیجئے تو یہ میری ٹانگیں وغیرہ ناپاک ہو گئی ہیں، میں دھو لوں، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. تو ایک حاجی، کیا کہوں اس کو، حاجی بھی کوئی نہیں، ایک شخص نے کہا کہ قربانی کا خون، ارے بھائی دل تو پاک ہوتا ہے، یار دل تو پاک ہے نا، ہم نے بھی یہ خون آلود کپڑوں سے نماز پڑھی ہے، تم بھی بھرا نا پڑھ لو نماز. اب میں تو علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی. بہرحال انہوں نے مجھے خیمے میں داخلے کی اجازت نہیں دی، افسوس. نہ ان کا پانی جاتا تھا، نہ خیمے ان کے گھر خریدتے، خیمے تو حکومت لگاتی، گورنمنٹ لگاتی ہے، مجھے اندر نہیں جانے دیا ان لوگوں نے. اب میں پریشان، اور وہ حاجی صاحب میرے ساتھ تھے بیچارے. پھر آخرکار میں نے حاجی صاحب کو بولا، حاجی صاحب یار اب ایسا کرو، احرام ادلی بدلی کرتے اپنے، تمہارا احرام تو پاک ہے، میرا خون آلود ہے، تو ایسا کرو کہ تم میرا پہن لو، میں تمہارا پہن لیتا ہوں. تو ہم نے ادلی بدلی کیا، احرام پاک احرام لیا میں نے. اور اب میں گیا استنجا خانے میں، جو وہیں جو انتظام ہوتا ہے لائن سر، ایک میں اندر چلا گیا میں جاگرون لے کر پانی کا، اور وہاں میں نے اپنے پاؤں وغیرہ پاک کیے دھو کے. باہر آ کر میں نے پھر کچھ پانی بھی خریدا، بوتل وغیرہ، اور اس طرح میں نے وضو کیا. الحمدللہ ظہر کی نماز وقت کے اندر میں نے پڑھ لی الحمدللہ. اس طرح یہ کہ یہ بات کیسے چلی، یہ ضمناً آئی تھی. ہاں پاک ناپاک کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ ہاں اس پر بات چلی تھی کہ دیکھو میرے کپڑے بے احتیاطی میں ناپاک ہوئے نہیں کہا جائے گا. جب جانور ذبح کریں خون تو اڑے گا، جانور پھدکے گا اچھلے گا، تو کپڑے پلید ہوں گے. لیکن جو تماشائی بنے ہوئے ہیں، اول تو تماشائی بننا نہیں چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر دیکھتا بھی ہے تو اسے عبرت کی نظر سے دیکھے. تو یہ کہ اپنے کپڑوں کو بچائیں، تو لوگ احتیاط نہیں کرتے، خون میں چلے جاتے ہیں، خون میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پاؤں ڈال دیتے ہیں، اور کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتے، پھر اسی سے نماز پڑھتے ہیں، اسی سے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ. تو اس طرح اپنی احتیاط آدمی کرنا چاہے تو، میں نے دیکھو نا کیا نا، اکیلا آدمی کنفیوز ہو جائے، گم جائے تو، میں گم گیا، اور اوپر آسمان نیچے زمین، پاؤں میں جوتی بھی نہیں، اور دھوپ بولے دیکھتا ہوں، دیکھتی ہوں کیسے چلتا ہے. الحمدللہ اس پر چلا میں، اور کرم ہوا، مطلب ایک عرب صاحب کار میں تھے، انہوں نے رحم کھا کے مجھے بٹھا لیا اپنی کار میں. میں نے بولا فائن سکون عرب، کیونکہ ہمارا جو وہ خیمہ تھا پہاڑ پہ وہ سکون عرب میں تھا، تو نام تھا سکون عرب اس علاقے کا، اس کے مختلف گلیاں تھیں. تو اس نے بڑی شفقت سے مجھے بٹھایا، بڑا رش تھا، اب تو کاریں اندر نہیں جاتی، اس وقت جاتی تھی. تو بٹھایا مجھے، دھوپ دوپہر، ٹھیک دوپہر کا وقت، اور اس نے بیچارے نے مجھے سیب کھلایا، ٹیشو پیپر دیا، اور بہت شفقت کی، اور سوکو لرب جا کر مجھے اس نے چھوڑا، اور میں وہاں سے اترا. لیکن اب خیمہ کہاں ملے اتنے لاکھوں آجیوں. اس طرح وہ ترکیب سے، مطلب میں آخرکار اپنے، پھر وہ قافلہ میرا بچھڑا ہوا تو ملا ہی نہیں ہے. پھر وہ میرا جو ساتھ اسلام بھائی تھا نا، وہ مل گیا مجھے، اتفاق سے واپس مل گیا. تو پھر ہم دونوں پھر مدینہ شریف واپس، وہ جو بھیڑ بکریوں کے ٹرک ہوتے ہیں نا، پھر ہر طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں، مدینہ مدینہ کرتے ہیں، تو بھیڑ بکریوں کے ٹرک میں ہم چڑھ گئے، تو اس میں بند ہو کے مدینہ پہنچ گئے الحمدللہ. اس وقت بھیڑ بکریاں نہیں تھیں اس میں، تو دوسرے پیسنجر تھے اس میں، بہت سارے پیسنجر تھے. تو اپنے کپڑوں کی حفاظت کیجئے، خون آلود نہ ہو، اور نماز میں آپ کے کسی قسم کا نقص نہ پیدا ہو. تو گھر میں جاتے ہوئے کیا کس طرح پاؤں پاک کر کے دھو کر پھر گھر میں داخل ہو؟ اگر ٹھیک ہے خون آلود پاؤں ہیں اور جانا ہے تو اگر وہ خشک ہے اور کپڑوں پر یا پاؤں کہیں بھی رکھا پار پیٹ پر اور خون والا کوئی خون اس پر نہیں آیا, نجاست نہیں لگی, تو یہ اصول یاد رکھیں کہ سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی, گیلی بھی اس صورت میں ناپاک کرے گی جبکہ گیلی جگہ پر پاؤں رکھا اور اتنا پانی پہنچا اس ناپاک پاؤں کے حصے پر کہ وہ نجاست کو لے کر اب پلٹ کر دوبارہ کارپیٹ پر آیا, تب کہیں جا کر ہی کارپیٹ ناپاک ہوگا. معمولی تری ہوئی اور پاؤں رکھ دیا تب بھی ناپاک نہیں ہوا, لیکن یہ خون کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ فوراً اس کو وہ تری جو اس کو پکڑ لے گی, خون کو پکڑ لیتے ہو, یہ ایک اندیشہ رہے گا کیونکہ وہ اتنا پرانا خون ہوتا بھی نہیں ہے, فوراً وہ آنا جانا لگا رہتا گھر کے اندر, اس لیے بہرحال بہت احتیاط کریں. ساتھ ہی اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو رسید جو خالے جمع کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, تو وہ کھالے بھی اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ خون والے, تو پھر قلم اس سے خون والی ہو جاتی ہے, بعضوں کا رسید خون والی ہو جاتی ہے, تو اس میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دیکھو دم مسفوخ جو ہے نا, یہ بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا یہ تو ناپاک ہے, اور ناپاک بھی نجاست غلیظہ بہت گاڑی نجاست ہے, جیسے پیشاب نجاست غلیظہ ہے, انسانی پیشاب نجاست غلیظہ ہے نا, اسی طرح یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اب اس سے عام طور پہ وہ طبیعت جو ہے فطرت سلیمہ اس کو چھونے میں گھن محسوس نہیں کرتی, پیشاب کو اور انسانی فضلات جو ہیں ان کو گھن محسوس کرتی ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن نجاست غلیظہ دونوں ہیں. اب خون آلود ہاتھ ہیں, اب یہ کھال جو ہے اس میں ذبح کے وقت نکلا ہوا خون لگا ہوا ہوتا ہے, جانور اسی میں تڑپ رہا ہے. اب اگر کھال اٹھانے میں یا کسی طرح بھی یہ خون آلود ہاتھ ہے اور خون سوکھا ہوا بھی نہیں ہے, گیلا گیلا ہے, قلم پکڑیں گے رسید بنانے کے لیے تو قلم ناپاک ہوئی, جبکہ یہ خون جو قلم پر لگا, لال قلم ہے میں نے دیکھی, لال ہو جاتی ہے نا, لال ہو جاتی, ہاں, تو اس طرح بلا حاجت, کہ یہ حاجت وہ نہیں ہے کہ جس کو حاجت قرار دیا جائے, تو یہ قلم ناپاک کیا بلا حاجت شرعی, بلا اجازت شرعی, تو یہ قلم جو پاک تھا اس کو ناپاک کرنا یہ حرام ہوا. رسید پر تو شاید اب تو الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وغیرہ نہیں لکھا ہوتا, میں نے ہی منع کیا تھا, یاد پڑتا ہے مجھے کہ یہ ناپاک کر دیتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے, اب یہ جب بیان کرو اب یہ اونگ رہے ہوں گے, کوئی سو رہے ہیں اور اکثریت چلی گئی ہوگی اور سب حاضر دماغ نہیں ہوتے, سب کو اتنا جذبہ نہیں ہوتا. کھال اٹھانی ٹھیک ہے, ایک اچھا کام ہے, امر مستحب ہے, لیکن اس کے اصول پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا آپ کو. تو یہ ہے کہ اگر بہتے خون میں آپ کے ہاتھ سنے ہوئے اور قلم خون آلود کیا آپ نے, تو یہ قلم کو خون آلود کرنا بلا حجت حرام. اسے رسید خون آلود کی, تو رسید کو خون آلود کرنا حرام. مزید یہ نا بابا کہ یہ قلم خون آلود ہو چکا, اب یہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, ایک نیا اسلام بھائی آیا, اب اس نے رسید بنانی ہے, اب اس نے یہی قلم اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر بھی تری لگی ہوئی ہے, پانی ہے یا پسینہ جو بھی ہے, اب اس سے اس کا ہاتھ بھی بعض اوقات خون آلود اگر خون آلود ہو جاتا ہے اور وہ خون وہی ہے دم مسفوح ہے اگر ہے, تو پھر اس کے ہاتھ پر بھی نجاست آئی. بابا یہاں یقین نہیں ہوگا کہ یہ قلم پر خون لگا ہوا ہے, میں اپنے جملے محتاط بولوں گا. جی بابا صحیح فرمایا, ایک شریعت کا تقاضا, اگر دم مسفوح ہے. اسی طرح یہ اور بھی صورتیں, جیسے کہ زابے کا ہاتھ خون آلود ہے اور دم مسفوخ سے آلود ہے, اس کو چائے کا کپ دیا جاتا ہے. جی ہاں, چائے کا کپ کی دیواریں, اچھا چائے کا کپ دیں بابو, چائے کا کپ جب یہ اس پر ہے ویسے معروف ہے, یہ چائے دینا, جابے کو چائے پلایا جاتا ہے, پلاتے ہیں لوگ, تو اس میں اگر وہ مطالبہ کرتا ہے عرف سے ہٹ کر ہے تو پھر اس پہ کلام ہوگا, لیکن عام طور پہ بغیر مانگے چائے پلاتے ہیں, ناشتہ کرواتے ہیں لوگ. اچھا, یہاں تبرعاً غالباً کرتے ہیں لوگ ایسا, تو اس میں مجھے تو فی الحال تو مذائقہ نہیں لگتا, علماء کرام جیسے فرمائے. دیکھا ہے بابا, ویسے انہیں چائے یہ پیتے ہیں, ان کو طلب ہوتی ہے چائے, ناشتہ بھی کراتے. نہیں یہ تبرعاً, اس کو میرا سمجھ میں, تبرعاً جو کراتے خود بھی چائے پیتے, ان کو پلاتے ماشاء اللہ, خود پیے ان کو نہ پلائیں تو پھر یہ بزن ہوں گے. تو یہ چائے ایسے موقع پر, میرا ایسے اپنے طور پر میں مشورہ دوں گا کہ اب یہ ہاتھ اس کو سمجھانا کہ تو ہاتھ دھو کر آ, یہ ہے بڑا, وہ کام بھی کرتے ہیں, چاقو بھی ہوتا ہے بابا, چائے بھی رکھا ہوا ہے, تبھی بہت گرم ہے اگر تو وہ تھوڑا دو چار چھڑیاں بھی چلائیں گے تو پھر چائے کا گھوٹ ماریں گے, تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ اب یہ پیالہ تو ناپاک اگر کیا تو مسئلہ تو رہے گا اس کا. اب یہ کہ اگر ڈسپوزل گلاس ان کو دیے جائیں, وہ جو پھینکنے کے گلاس چائے پی کے پھینک دیتے ہیں لوگ, مگر وہ بھی ایک پاک چیز ہے, اس کو قصدن بلا حاجت بلا شرعی اجازت کے ناپاک کیا, اب یہاں بھی شقت موجود ہے, یہ ہے رسکی. تو جب گوشت بنا رہے نا اس وقت چائے پیش کرنے میں مذائقہ نہیں لگتا, گوشت کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ہاتھ جو ہے نا خون آلود, یہ گوشت میں اس کے چلے جاتے ہیں. بابا عموماً ان حضرات کو دیکھا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں نا, یہ اس بالٹی کے پانی میں ہاتھ دھوتے ہیں جو بالٹی اور جس کو گردن پر میں نہیں لگاتا ہوں, جس کو آپ گردن پر نہیں لگا, یہ اسی بالٹی میں ہاتھ ڈال کے وہ جب نکالتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر رنگ ہوتا نہیں, وہ رنگ تو سارا پانی میں چلا گیا ہوتا ہے. نہیں کچھ کچھ پھر بھی خون رہ جاتا ہے سائڈوں, وہ پانی میں ہاتھ دھونے کا پھر کیا کریں گے, وہ یعنی کہ جو حصہ ہاتھ کا ناپاک نہیں تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا, انہیں اولے میں سے چولہے میں پڑ گئے. اولا چولہا یہ ہماری اس کہاوت ہے, ماہور ہے, اولے میں سے نکل کر چولہے میں چلے, یہ گجراتی کہاوت ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اب یہ جب گوشت بنا رہا ہے تو اس وقت خون جو ہے وہ چھنٹی ہو جاتا ہے, تو اب جو چکناٹ ہے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. اب تو اس کو گوشت بناتے وقت میرے خیال دے دیا جائے چائے تو کچھ بچت ہو جائے گی, اور برتنوں میں بھی احتیاط کی جائے. نہیں کی جاتی احتیاط, بالکل نہیں کی جاتی, الا ماشاء اللہ کوئی احتیاط کرتا ہو, برتن بھی اسی خون والی بالٹی کا پانی غر کر کے بہایا خون پہ, اسی میں گوشت رکھتے ہیں. اچھا, یا اسی گوشت کو جو اندر میں جو گوشت کے خون ہے نا, یہ ناپاک نہیں ہوتا, گوشت کے اندر جو ذبح ہونے کے بعد جو بچ جاتا ہے خون, یہ اندر کا خون ناپاک نہیں ہوتا. تو اندر میں گوشت کو دھونے کے لیے وہی بالٹی ڈالتے ہیں خون والی, اب ناپاک ہو جاتا ہے. دل کرے جی سارے جس پہ پانی گیا وہ ناپاک پانی سب کو ناپاک کرتا چلا گیا, دل کے اندر جو خون ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے, کلیجی میں بھی خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے, پاکی ناپاکی گوشت کی رگوں میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے. پاکی ناپاکی کا کوئی مطلب ایک پورا مضمون ہے بابا؟ نہیں, لوگوں کو اس کا تصور نہ رہا, تقریباً خلاص ہو گیا. ہم نے تو ایسے سے مناظر دیکھے کہ کلیجہ کانپتا ہے, نجاست اور طہارت کے تعلق سے بالکل جہالت کا بالکل یعنی کہ غلبہ ہو گیا. یعنی میں نے ایسے سے مناظر دیکھے, یعنی کہ کیا عرض کروں, جیسے مزدلفہ وغیرہ میں, خاص کر کے مزدلفہ میں اور مینا شریف میں اور بھیڑ میں جو دیکھا نا, جہاں بھیڑ ہوتی ہے مزدلفہ میں, وہ لوگ روڈوں پہ پڑے ہوتے, خیمے وغیرہ کی ترکیب عام طور پہ نہیں ہوتی, ایک ہی رات گزارنی ہوتی ہے, تو وہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے گندا, اسی میں پیشاب کرتے ہیں, وہیں بیٹھ کر وہ پانی کی بوتل سے وضو کرتے ہیں. اتنی بہت مطلب آزمائش, بہت آزمائش ہوتی ہے. جدہ شریف کے بس بہت یار, ہر یعنی کہ ذہن جس کا ہوگا نا, اب دیکھو نا الحمدللہ میں بھی مشرف ہوں حاضری سے, اپنے آپ کو بچانے کی ذرا کوشش کرتا ہوں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے بھی ہیں کوشش, لیکن نہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, کوشش نہ کرنے والوں کی, وہ اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں. ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے بابا کہ یہ چیز اس سے ناپاک ہو رہی ہے اور نجس ہو رہی ہے، اس طرف وہ توجہ نہیں ہے، کیا اس کو بیان کیا جائے گا؟ بہت آپ کے جب وہ جدہ ایئرپورٹ والی ہے، یہ اتنی باتیں سنی دیکھی آپ کے ساتھ، آپ جدہ ایئرپورٹ والی بات میں نے نہیں سنائی ابھی، وہاں اول تو وضو خانے اس ٹائپ کے کہ وہاں بیٹھ کر جو سیٹوں پر ہمارے مسجدوں میں نشستیں بنی ہوتی ایسے نہیں ہیں جو ان دنوں دیکھے تھے، کھڑے کھڑے وضو کرنے کی ترکیب ہوتی ہے، وہ جوتے پہن کر لوگ وضو کرتے ہیں، اب وہ حرمین طیبین میں سیٹیں بن گئی ہیں، حرمین طیبین کے مسجد کریمین کے اطراف میں جو حمامات بنے ہوئے ان میں ہیں سیٹیں، لیکن جدہ میں نہیں تھی، جدہ شریف کے مطار پر ایئرپورٹ پر اس میں استنجا خانے ہو رہی ہے، سال میں ایک ہی بار ایکٹیو ہوتے ہیں یہ سارے ساری چیزیں، تو استنجا خانے اور تو وہاں میں نے دیکھا ایک اچھے خاصے سمجھدار حاجی کو بظاہر سمجھدار ہی نظر آتے تھے بارش پہ، کہ استنجا خانے سے وہ نکلے تو وہ پانی کھڑا ہوا تھا اندر، پانی استنجا خانے کے اندر جو کھڑا ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ پاک کہیں گے، اگر وہ کھڑا ہوا پانی ہی ناپاک نہیں ہے تو پھر ناپاک پانی کس کو بولتے؟ بہرحال اس کھڑے ہوئے پانی سے وہ چلتا ہوا اس پانی میں لت پت پچک پچک کر کے وہ آیا، وہ سیدھا آ کر وہی کھڑے ہو کر وضو کرنے کی جگہ پر وہ آ کر کھڑا ہو گیا، اب وہ کس طرح اس نے اپنے کو پاک رکھا ہوگا، کس طرح وضو کیا ہوگا، برابر والوں کو اس کا فیض معکوس کیا کیا پہنچا ہوگا، یوں کر کے پھر اٹھا کے پاؤں ہوتے ہیں چپلوں سمیت، وہ گندے چپل جوتے اور بہت بری حالت ہوتی ہے، اور اطراف میں میرے لیے تو واقعی اسی جگہوں پہ وضو کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے، اپنا تو وہ لوٹا ساتھ رکھنا پڑتا ہے مطار پر خاص کر، تو لوٹا لے کر پانی بھرتا ہوں، اور ایئرپورٹ پہ وہ بہت بڑی جگہ مل جاتی جگہ، وہاں کہیں جا کر وضو کرتا ہوں، اس میں اپنے کو سچکا پڑتا نہیں ہے، ہاں کوئی بھی نہ ہو وہاں موجود یا دور ہو تو کوئی صورت بن جائے تو الگ بات ہے، ورنہ برابر میں کوئی وضو کر رہا تو پھر وہ کرے جا کہاں پہ جاتا ہے کہ ابھی یہ کوئی نہ کوئی فائر کر دے گا، کیا کر دیتے اور جوتا اٹھایا اور دھونا شروع کر دیا، اندر سے نکلا ابھی مشکل میں بڑھ جاتے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے، انشاءاللہ مدنی چینل انشاءاللہ یہ سب سکھائے گا اپنے کو، انشاءاللہ دعوت اسلامی انشاءاللہ مدنی انقلاب لائے گی، انشاءاللہ ہم سب کو سنتیں سکھائے گی اور یہ احکام بتائے گی انشاءاللہ۔ پاپا اتنے آپ نے طہارت کے اور یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں، لگیا تو ایک اور مسئلہ بیان کر دیجیے جس میں غالباً حقوق العباد کا معاملہ ہے، ابتلا کا اندیشہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جانور لائے گئے، جانور جب باندھے جاتے ہیں نا تو اس میں شاید یہ احتیاط نہیں رہتی کہ یہ میں کس کی دیوار سے جانور باندھ رہا ہوں، اب جانور جانور ہے، اب وہ جب بندھے گا تو وہ جو کچھ کرے گا، اسی طرح کٹتے وقت بھی وہ جب جانور کٹتا ہے تو ہمارا جانور، کیونکہ کچھ اس طرح کے واقعات بھی ذہن میں آئے تھے، تو اس معاملے میں کوئی رہنمائی کریں۔ ہاں وہ ہم نے ایک بار وہ دو تین سال پہلے کا وقت ہے کہ کچھ گائے کٹی تھی تو وہ کسی کے مکان کی دیوار کے پاس، تو میں نے میری نظر پڑ گئی تو اس کی دیوار پہ چھینٹے اڑے ہوئے تھے خون کے، میں مجھے بڑی تشویش ہوئی، میں نے وہ اپنے بیٹے سے کہا حاجی عبید رضا سے، میں نے کہا رضا یار یہ تو ہم لوگوں نے وہ پڑوسی کی دیوار خراب کر دی، خون آلود کر دی، وہ بولے گا تو کچھ بھی نہیں، خوشی سے جھومے گا بھی نہیں ظاہر، کہ وہ متبرک خون لگ گیا، خون متبرک ہوتا نہیں ہے، بہتا خون تو ہی ناپاک، اس کو تبرک تو نہیں کہیں گے ہم، اب یار اس کا کوئی حل نکالو، مکان مالک سے رجوع کرو اور اس کو بولو کہ یا تو ہم کو معاف کر دو یا ہم آپ کو رنگ کرا کر دیتے ہیں۔ اس طرح میں نے وہ ترکیب سونپی تھی, تو پھر اس نے اس سے ملا تھا اور رضا نے بتایا مجھے, تو اس نے بولا کوئی بات نہیں, اس طرح کچھ بتا رہے تھے. یہ کسی کے مکان کے آگے, کسی کے دروازے کے آگے بلا تکلف یہ سب کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جانور باندھ دیتے ہیں اور وہ اگلا بولے اگر روکے تو اسے لڑائی کرتے ہیں, اس کا گندا کر دیتے ہیں, وہ گندگی گوبر خون دروازے کے آگے کسی کے, توبہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے روڈ سرکاری ہے اس کا نہیں ہے, لیکن کسی کے دروازے کے آگے اس طرح کرنا کہ اس کو تکلیف پہنچے یہ جائز تھوڑی ہے. اسی طرح سڑکیں گھیر کے جو قربانیاں کرتے ہیں نا, مجھے تو اس سے بھی اختلاف ہے. سائڈ پہ ہونی چاہیے, گاڑیوں کا راستہ نہیں رکنا چاہیے, حقوق عامہ تلف ہوتے نظر آتے. یہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہی راستہ ہے گزرنے کا, کوئی مریض ہے بےچارا, اس کو کیا عید اور کیا بقرعید, تو مریض اس کو فوراً اسپتال لے جانا ہے, وہ نہیں گزر سکتا. جانور بالکل بیچ کے روڈ میں ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور بڑا دشوار ہو جاتا ہے کہ آدمی وہ ایمبولینس یا گاڑی کسی کو جانا ہے کچھ بھی ہے, عام راستہ ہے. یہ ہمارے یہاں بندہ اندھیر نگری چوپٹ راجے باقی دوسرے ملکوں میں تو مجالے کو روڈ پہ مرغی کاٹ کے دکھا دے. پچھلے سالوں میں امیل سنت کو دیکھا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جاتا تھا تو آپ پہلے سے ہی فرما دیتے تھے کہ اس کو وہاں پھینکو سائڈ میں, وہاں اس کو گرائے تاکہ یہ نکلنے کا راستہ جو ہے نا لوگوں کا گاڑیوں کا وہ راستہ رہے. اگر آپ راستے میں گرا دو گے اور پھر گردن کاٹ کر یا چوری پہر گرا بولو گے اب اس کو ہٹاؤ, اب اس کو ہٹاؤ گے تو تکلیف, اور اس طرح کے سارے معاملات کو بعد میں کرنے کے بجائے پہلے سے ہی اس کو کونے میں لے جا ایسی جگہ گرائیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کے گھر کے آگے نہیں, عام راستے پر نہیں, کہ جس سے لوگوں کو راہگیروں کو یا گاڑیوں کو تکلیف ہو. اگر یہ سارے میرے مدنی پھول میرے محبوب کی امت اگر قبول کر لے تو واقعی بہت امن ہوگا, بڑے ثواب کا کام. مسلمانوں کا راستہ اس طرح روکیں گے, لوگوں کو مطلب تکلیف پہنچائیں گے, تو اس طرح سے وہ ایک قربانی کرتے ہیں, اس ثواب کمانے کے اس میں ہم نہ جانے کتنے سارے گناہ کر ڈالتے ہیں کتنے, لیکن اس کو بھی اجازت نہیں دی علماء نے, ہمارے فقہاء کرام نے. تو ایسا پیک ہے اور پاک گوشت ہے تو اس کو لانے میں حرج نہیں ہے جبکہ وہ پاک ہے, لیکن اگر ناپاکی ہے, ناپاکی کو پیکنگ میں بھی نہیں لے جا سکتے. جوتا ناپاک اگر ہے, پتہ ہے کنفرم ہے کہ یہ خون میں, جیسے کہ ذبح شدہ یہ بہتے خون میں ذبح کے وقت خون نکلا تھا اس میں یہ ناپاک ہوا, یا کسی اور وجہ سے یقینی طور پر یہ جوتا ناپاک ہے, تو یہ مسئلہ ہے, ناراض نہیں ہونا, یہ مسجد میں نہیں لے جا سکتے, اجازت نہیں ہے اس کی. جیسے بچہ ہے پیمپر پہنا کر بھی ایسے چھوٹے بچے کو مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے, جس سے یہ گمان غالب ہے کہ پیشاب کر دیتا ہے. پیمپر آپ نے لگایا اسی لیے کہ ذن غالب ہے کہ پیشاب کر دے گا, بڑا پیشاب کر دے گا, اس میں پیمپر کی وجہ سے باہر نہیں آئے گا, لیکن پیمپر والا بھی بچہ نہیں لا سکتے. نجاست مسجد میں پیکنگ اور بالکل بند کر کے بھی نہیں لا سکتے, اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو یورین ٹیسٹ کروانا ہے, بوتل میں پیشاب بند ہے آپ کا اور آپ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے, وہ بوتل نہیں لا سکتے آپ مسجد کے اندر, کہیں جوتوں کے پاس رکھ دیں جو مسجد سے باہر کا حصہ ہو, آئینے مسجد میں نہیں لا سکتے. کیا بدبو آئے یا نہ آئے, بدبو آئے گی تو پھر اس کی وہ ہلاکت میں اضافہ ہو جائے گا کہ مسجد میں بدبو لانا حرام, کہ اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ سارے احکام سمجھنے کی ضرورت ہے. مسجد خوشبودار رکھیے نامی ایک رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے, شاید 16 یا 32 پیج کا ہوگا, اس کو پڑھیے. یہ فیضان رمضان میں بھی یہ رسالہ شامل ہے, اس کو پڑھیے اور اس پر کوشش کیجئے کہ کسی طرح کی پسینے کی بدبو بھی نہ آئے, اس کا خیال رکھیے. کپڑوں میں بدبو نہ آئے, پسینے کپڑے بدبودار ہو, یا چادریں بدبودار ہو جاتی ہیں, کھانا کھا کے ہاتھ پونچھ لیتے ہیں اس سے اور پیچھا لیتے ہیں دسترخوان کے طور پہ, بدبو ہو جاتی ہے, پھر یہ چادریں مسجد میں لاتے ہیں نہیں, امام کئی کئی مہینے ہوا دھوتے نہیں ہیں, کالی چکٹ ہو جاتے ہیں, بدبو مارتے ہیں, تو یہ نہیں لا سکتے مسجد میں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہے. وہ ابھی میں نے تین ضربے مارنے کے تعلق سے جو مسئلہ عرض کیا تھا تو وہ لکھ کر صاحب لائے، میں نے دو ضرب سے زائد نہ مارے کہ اس کی شرن اجازت نہیں، منع یہی کہا نا. اچھا تین سے زائد نہ مارے، یہ لکھ کر یہ لائے، تین تک کی اجازت ہے. میں نے دو سے زیادہ کا منع کیا تھا، تین نہ مارے کہا تھا. اگر یہ کہا تھا تو میں رجوع کرتا ہوں اسے، تو میں نے اپنی یادداشت، اگر کنفرم ہے تو میں پھر اشارہ مکمل کر دوں. تین نہ مارے اور تین مار سکتا ہے، یہ جس میں میں نے تین نہ ماری کہا نا. اچھا تو میں نے غلط کہا تھا، تین کی اجازت ہو گئی نا اس کا مطلب، لیکن وہ ضرب شدید نہ ہو، کہ ایک دم جلد لال کر دیتے ہیں یا خون نکال دیتے ہیں، آنکھ لال کر دیتے ہیں، مارتے ہیں. تو چہرے پر اور سر پر تو ویسے ہی مارنا حرام ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، چہرے یا سر پہ جانور کے بھی مارنا حرام ہے. تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ تین نہ مارے، تو اس سے رجوع کرتا ہوں، مسئلہ وہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے یہ نکال کے لے آئیں، علامہ شامی قدس سرہ شامی کا بھی حوالہ لکھا ہے کہ تین سے زائد ضرب مارنے سے بچو، کہ اگر تم نے تین سے زائد مارا تو اللہ تعالی تم سے اس کا قصاص لے گا، قیامت کرو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو استاد شاگرد کو، میاں بیوی کو، باپ بیٹے کو، پیر مرید کو یہ سزائیں دے سکتے ہیں، مگر وہی شریعت کے دائرے میں رکھا. تو اب اگر جیسے تین ضربے مارنے کی ان کو منع ہے، باپ بھی بیٹے کو تین نہیں مارے گا، تین سے زائد نہیں مارے گا، زیادہ سے زیادہ تین مار سکتا ہے. تین سے زائد مارے گا تو اب جو زائد ہے اس کا پھر قصاص ہوگا، اور تین بھی وہ معتدل، ہاں وہ ایسا نہیں کہ وہ لال کر دیا، چانٹا مار دیا، وہ جا کر بیچارہ دور گرا اور ٹوٹ پھوٹ گیا، خون نکل آیا، نے ضرب شدید اس کو نہ مارے. البتہ ہم نے دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس المدینہ میں مارنے ہی پر پابندی رکھی ہے، یہ ہمارا قانون ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہے نا یہ برداشت نہیں کرتے، پھر یہ آستینیں چڑھا کے لڑنے آتے ہیں اور پھر وہ جب مارنے پر آتا نا آدمی، اب ایسا خوف خدا رکھنے والا استاد، ہر استاد ایسا نہیں ملے گا نا، تو وہ پھر وہ بولے گا ٹھیک ہے میں تین سے زائد نہیں ماروں گا، میں تین بھی نہیں ماروں گا، میں ایک ہی ماروں گا، لیکن وہ ایک جو وہ دس پہ بھاری ہوگا، ایسا اٹھا کے رکھے گا اس کو کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہم لوگ میم نہیں بولتے سائی مار جائے گا، کیا بولتے اردو میں، بچہ جو ایک دم رو کر اس کی آواز نہیں، وہ رو نہیں پاتا، اس کو سائی مارنا بولتے ہیں ہماری میمنی میں، بچہ بالکل ایسا ہو جائے گا، ایسا ماریں گے، یہ امکان ہے. تو ہم نے ڈنڈی رکھنے سے ہی روکا ہوا، ان کو ڈنڈی رکھنے کی دعوت اسلامی کے مدارس میں اجازت نہیں ہے، کہ ڈنڈی ڈرانے کے میں کبھی ڈراتے تم ٹھوک دو گے تمہارا بھروسہ نہیں ہے، پھر ماں باپ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں گے. دنیاوی تعلیم میں استاد مارتا ہے نا تو ماں باپ نہیں لڑتے، ماں باپ سر آئندہ مطلب یہ نہیں کرے گا، معاف کر دو سر اس کو کلاس میں بٹھا لو، خوشامد کرتے ہیں، ہماری خوشامدی کرتے ہیں، ہم سے ہستی نہیں جڑا لڑائی کرتے ہیں، یہ پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو ہم نے پھر پابندی یہ ڈال دی کہ اپنے کو مارنا نہیں ہے، کیا کریں، کسی بہانے آؤ تو نہیں، اسکولوں میں پلے سے خرچہ کر کے وہ پڑھتے ہیں، پلے سے کتابیں خریدتے ہیں پڑھتے ہیں, اور ہم لوگ مطلب انہیں کتابیں دے کر پڑھاتے ہیں کہ آؤ ہم کتابیں دیں گے, اچھا کھانا کھاؤ گے, اچھا کھانا بھی کھلائیں گے, اچھا کھانا کھانا ہے, اچھا کھلائیں گے, تین ٹائم, اچھا بھائی لو تین ٹائم, تو چائے بھی پینی ہے لو, یہ لو چائے پیو, ہم سب خدمت کے تو پھر بھی نہیں آتے, سونے کے لیے جگہ بھی دیتے ہوں اور بالکل فری آف چارج, لیکن نہیں آتے. اے خاصا اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جزاہ اللہ. اچھا وہ ناپاک کرنے کے تعلق سے ایک اور چیز بھی ناپاک ہوتی ہے, وہ خون آلود ہاتھوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ نوٹیں لیتے ہیں گنتے ہیں, خاص کر یہ کھالوں کے تعلق سے بھی دیکھا ہے, کھالیں بیچتے وقت لیتے وقت خون آلود ہاتھ لت پت ہوتے ہیں خون میں, گوشت والوں کے بھی اور ان کے کھال والوں کے, تو بعض اوقات دم مسفوح سے بھی آلود ہوتے ہیں اور اس میں بلا تکلف نوٹیں لیتے ہیں خون آلود ہو جاتی ہیں, تو یہ نوٹوں کو ناپاک کر دینا یہ بھی وہی شرعی گرفت اس پہ بھی آئے گی, جب بلا حاجت ہی کر رہے ہیں ظاہر بظاہر حاجت نظر نہیں آ رہی اس کی, اس لیے وہ اس میں تو بہت بڑی قباحت ہے کہ بیچارہ کوئی لے جائے گا جیب میں رکھ کے نمازیں پڑھے گا اس کو اور ان نوٹوں کو, اور تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو ابھی کیا کریں, کریں کیا, تمہارے کپڑے تو خون میں لت پت ہوتے ہیں یار, تو کوئی سائڈ تو کوری ہوتی ہے اس پر ہی آدمی پوچھ لے پھر نوٹ پکڑے, اسی طرح کھالوں والے بھی کوئی الگ سے کپڑے کا ٹکڑا رکھ لے اس سے ہاتھ پوچھ کر پھر وہ رسید بنائے. تو آپ بولو گے وہ کپڑے کا ٹکڑا ناپاک ہو گیا, بھائی یہاں اس کی حاجت ہے, یوں اگر دیکھا جائے پھر آپ پانی سے ہاتھ دھوئیں گے تو وہ پانی بھی تو ناپاک ہوگا نا, ہاتھ ناپاک ہو چکا ہے, اب اس کو مطلب نوٹ کو بچانا ہے, تو اب کوئی نوٹ کو ناپاک کرنے کے بجائے وہ ناپاک کپڑے کا ٹکڑا ہے اسی سے اپنے ہاتھ کو پوچھ کر خشک کر لیا آپ نے, اب وہ کپڑا تو ہے ہی ناپاک, ورنہ پانی سے دھوئیں گے تو پانی بھی ناپاک گرے گا نا, تو وہ ناپاک پانی گرنا وہ حاجت پاک کرنے کے لیے ہاتھ کو اپنے, تو اس لیے مطلب کوئی سی حکمت عملی کر لیا کریں کہ پاک چیز جو ہے بلا ضرورت ناپاک نہ ہو, اسی بالٹی سے کبھی بھی مت دھونا, نہیں تو بالٹی پہلے پاک تھی تو اب ناپاک ہو جائے گی, آپ نے ہاتھ ڈال دیا خون والا تو وہی ناپاک خون والا ہاتھ, یوں دیکھا جائے تو بہت چیزیں ناپاک کر دیتے ہیں, امام ناپاک کر دیتے ہوں گے, کھالے لینے جاتے ہیں تو بےچارے وہ بعض اوقات وہ تعاون بھی کرتے ہوں گے, تعاون کا جذبہ ہوتا ہے مزہ آتا ہے, تو وہ گائے کو پکڑتے ہوں گے دم پکڑتے ہوں گے, مطلب وہ کڑے ہوتے ہوں گے تو کھال پکڑتے ہوں گے, چوری پھیرتے تو چھینٹے آ جاتے ہیں, کوئی دو چار چھینٹے امامے پر آ جاتے ہوں گے, اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے, سارے صاحبہ احتیاط فرمائے, کھالیں ضرور جمع کرنی ہے آپ نے, وہ کھالیں ضرور جمع کرنی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کے جمع کرنی ہے, جو آپ کو مدنی پھول اس ضمن میں دیے گئے اس کے مطابق کرنی ہے, کھالے جمع کرنے کے باعث مدنی پھول ذمہ داران کے پاس ہونے چاہیے, ورنہ مقصود المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataslami.net پر بھی یہ 22 مدنی پھول امید ہے آپ کو مل جائیں گے, ذمہ داران کے پاس 22 مدنی پھول امید ہوں گے, کھالے جمع کرنے کے 22 مدنی پھول کہ ہمیں ہمارے مدنی مرکز نے عطا کیے. تو اب یہ کہ آج کے اس مدنی مذاکرے کا اب اختتام کی طرف غالباً آ رہا ہے, میں بیٹھا ہوں یہ بیچارے سست پڑ گئے, جو کافی سو گئے, مدنی چینل تو تقریباً لوگوں نے ہو سکتا بند کر دیا ہوگا اور سو گئے ہوں گے, اب یہ رات کتنی ہوئی, جو 11:15 بج رہے ہیں, میدان عرفات میں 11:15 بج رہے ہیں, تو بھی تھک گئے ہوں گے بیچارے کے, وہ مزدلفہ کی طرف شاید روانہ ہی ہو گئے ہوں گے بند کر کے. تو اب آج کے مدنی مذاکرے کی دوہرائی کر لیتے, کچھ خاص دوہرائی, اور یہ بھی عرض کر دوں مجلس کے ہمارے اسلام بھائی بھی سن رہے ہوں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی کل جیسے جمعہ ہے تو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں 4 دن کی چھٹی ہے, جمعہ ہفتہ اتوار پیر, تو انشاءاللہ کل دوپہر 3 بجے سے یہ جو مدنی مذاکرہ ابھی ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی کل دوپہر 3 بجے سے اس مدنی مذاکرے کو نشر مقرر کے طور پر دوبارہ مدی چینل پہ دکھایا جائے گا, تاکہ ابھی رات کی دیری کی وجہ سے جو اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے کے اس اہم ترین سوالات کے جو جوابات ہمیں ملے ہیں ان سے جو محرومی رہ چکی, انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دوپہر 3 بجے یہ مدنی مذاکرہ دوبارہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. آپ بھی اس کی دعوت عام کریں, انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی اس کی تشہیر کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. اب دوہرائی کر لیتے ہیں آج کا جو مدنی مذاکرہ اس کی کچھ اہم استعمال بھائی اہم مدنی پھول ہوں گی. جانور خریدتے وقت جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, اور دل آزار باتیں بیچنے والے کے ساتھ نہ کرے, اس کے جانور کو عیب نہ لگائے. بیچنے والا بھی اس کی جو عمر ہے وہ درست بتائے, دھوکہ نہ کرے, اور جھوٹ نہ بولے گا اتنے کی خریدے اور اتنے کی خریدے. بعض اوقات اس طرح بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے کی خریدے میری, آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں, بس میرے 50 روپے یا میرے 200 روپے بچ رہے ہیں اس میں. ایسا نہ کرے, جو صحیح بات ہے وہ کر دے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, اس کا عیب نہ چھپائے. جانور کے عیب ہوتے ہیں وہ بھی چھپا دیتے ہیں, زخم ہوتا ہے اس پہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں کہ وہ زخم محسوس نہیں ہوتا. وہ کافی ترکیب ہوتی ہے اس میں. اس طرح جانور خریداری میں احتیاط ہیں, اپنے کپڑوں کی حفاظت کرے, پیشاب کے چھینٹے جانوروں کے, گوبر وغیرہ نہ لگے, گوبر آلود گندے ناپاک چپل مسجد کے اندر نہ لے جائے, اس کی کوئی ترکیب بنائے اس کی. اسی طرح ذبح کرتے وقت جانور کو پتھروں پر نہ گرائے, بلا وجہ گھسیٹ کر اس کو زحمت نہ اذیت نہ دے, بلکہ قبلہ روح ہو جائے, جو ذبح کا مسنون طریقہ ہے مسنون انداز ہے اس کے مطابق اس کو گرائے. چھری جب پھر جائے تو آپ ذابح سے چھری لے لیجئے, اس کے ہاتھ میں نہ رہنے دیجئے, کٹی ہوئی جگہ پر اس کے ہاتھ ہرگز نہ لگائیں تو اس کو شدید تکلیف ہوگی جانور کو اس سے. اور جب تک آپ خود کوشش کریں جانور کو چیک کریں, جانور کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ جیسے بالکل یہ ٹھنڈا پڑا ہے تو اب اس کی نلی جو ہے نا, یہ پاؤں کا یہ حصہ پایا جس کو اپنے بولتے ہیں نا, پائے پر نلی پر پائے گی, اگر الٹی چھری میں سیدھی نہیں مارنا ورنہ زخم بنائے گی, الٹی چھری تھوڑی ماریں گے نا تو وہ حرکت کرے گا جانور, اگر اس کی روح نہیں نکلی تو پھر آپ تھوڑا مزید انتظار فرما لیں. تو جب یہ بالکل ہلنا جلنا بند ہو جائے, آپ چیک کر لیں اس کو نلیوں پہ, تو اب آپ اس کی کھال ادھرنے کی اجازت دیں, چھری اس کو سونپ دیں, اس سے پہلے نہیں ہٹا لیں اس کو کہ بھائی آپ ہاتھ نہیں لگائیں اس کو, ریکویسٹ کے انداز میں. اب ذابح کو چاہیے کہ وہ اس طرح اس کا چمڑا اتارے جیسے اپنے ذاتی جانور ہے, گوشت نہ جائے, کھال کہیں سے بھی نہ پھٹے, گوشت بھی اسی طرح ہڈی وغیرہ جو جس کا عرف ہے پھینکنے کا وہی ہڈی پھینکے, جس کا عرف نہیں ہے اس کو نہ پھینکے, اور مناسب ٹکڑے کرے اس کے, اور پھینکنے والی ہڈی میں بوٹی کا ایک ذرہ بھی اپنے ارادے سے اختیار سے جان بوجھ کر نہ پھینکے, قیامت کے دن حساب. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا, ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا, قیامت میں یہ سب سامنے آ جائے گا. تو ایک ذرہ بھی گوشت کا قصدن ضائع نہ کرے, بھلے دیر لگے کوئی بات نہیں, آپ کم جانور لیں, جو آپ کی روزی ہوگی مقدر میں وہ مل جائے گی, جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھائیں گے, جتنا تن ہے اتنا ہی کپڑا, باقی مر کر اولاد کے لیے چھوڑنا ہے. اتنا جمع کر کے کیا کرو گے؟ لوگوں نے اتنی کروڑوں اربوں روپے جمع کیے ہوتے، میرے لیے تو یہ آپ ان پر رش کرتے ہوں گے، مجھے ان پر رحم آتا ہے، پتا نہیں اتنے دلیر کیوں بنے، حساب دیں گے کیسے، یہ کیوں جمع کرتے ہیں؟ عجیب سی بات ہے، میں عجیب آدمی ہوں بتائیے، تو مالدار بننے کا میں فیور میں نہیں ہوں، اپنے ذاتی طور پر اللہ مجھے مالدار نہ بنائے، میں بس غریب رہوں تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، قرض دار نہ کرے، میری اولاد کو بھی اس آفت سے بچائے، دولت بہت بڑی آفت ہے فی زمانہ بالخصوص، ساتھ میں یہ کہا ہے کہ محتاج نہ ہوں ہم کسی کے، قرض دار نہ ہوں، اللہ کے محتاج رہے، اس کے محبوب کے ٹکڑوں پر بس پلتے رہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ابھی اپنا جانور سمجھ کے اس کو کاٹے، اس کے ٹکڑے کرے، چربیاں بوٹیاں اور ترکیب سے وہ اپنی ٹوکری میں نہ سرکائے، اور سوال کر کے بھی نہ لے، آپ یہاں جو بھی آپ کھال والے کو چربی بھی دے دیں چاہے تو، یا خود اپنے استعمال میں لائیں، اور ہاں وہ سری کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، گائے کی منڈی صرف اس کی زبان نکالتے ہیں، باقی حصہ پھینک دیا جاتا ہے، اس میں بہت گوشت ہوتا ہے، اس کا خاص کر خد جو ہے یہ جبڑا، آپ نے نوکدار بوٹی دیکھی ہوگی سری کی، یہ جبڑا ہوتا ہے، یہ بہت بہترین گوشت ہوتا ہے، نرم نرم بہت لذیذ ہوتا ہے، یہ قربانی کے دن پھینک دیا جاتا ہے، یا یہ پوری پوری منڈی گوشت فروش اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور بڑی چالاکی ہوتی ہے اس میں کھال کے ساتھ لے جاتے ہیں منڈی، تو کھال کے ساتھ منڈی نکالنے بھی نہیں دیں آپ، کہ کھال جو یہ قیمتی ہوتی ہے، یہ بکتی منڈی گائے کی، بکرے کی منڈی کی کھال نہیں بکتی، گائے کی بکتی ہے، تو یہ گائے کی منڈی کی کھال وہ بڑی کھال کے ساتھ ہی جڑی ہوئی رہنے دیا کریں، ان کو منع کرے کہ نہیں نکالو، اسی طرح پونچھ کا گوشت ضائع نہ کریں، یہ کھایا جاتا ہے، یہ باقاعدہ یہ لوگ بیچتے وزنے کے ساتھ بیچتے، یہ آپ میں سے بہت سو نے شاید دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو تو آئندہ گوشت کی دکانوں پہ دیکھ لینا، یہ بکتی ہے بالکل، اتنی سی چھوڑیں گے یہ اپنی جو ذاتی گائے کی کھال ہوتی ہے نا، اور ہماری پوری پوری تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے پھینک دیتے ہیں، اور یہ پھینک جاتی ہے، خود بھی نہیں لے آتے تو پھینک دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، یہ گوشت ہے، کھانے کی چیز ہے، حلال ہے، طیب ہے، تو اس طرح مطلب بہت احتیاط سے گوشت بنائے، ذابح جو یہ خون آلود ہاتھوں میں چائے کا پیالہ نہ پکڑیں، نوٹیں نہ پکڑیں، چھری یا خون آلود ہاتھ بالٹی کے اندر ڈبوئے نہیں، بلکہ دوسرا کوئی آپ کو پکڑ کے پاک ہاتھوں سے پانی ڈالے، اس پر ہاتھ دھوئیں، خود گلاس پکڑ کے اگر آپ ڈالیں گے اور خون والی انگلی کا معمولی کا سرا بھی اس پانی کی بالٹی میں پانی کے ساتھ ٹچ ہو گیا، پانی ناپاک ہو جائے گا، تو آپ ہاتھ گلاس کے ساتھ بھی نہیں، ڈونگے کے ساتھ بھی نہیں، کوئی دوسرا پاک ہاتھ والا آپ کو ہاتھ دھلا، یہ احتیاطیں فرمائیں، ناپاک پانی اگر ہو بھی گیا ہے بالفرض، اب اس کا کوئی ایسا اس طرح کا استعمال نہ کرے، گوشت دھویا یا اس میں کلیجی ڈال دی، پھیپھڑا ڈال دیا، دل ڈال دیا، یہ نہیں، پھیپھڑا پھینک دیتے ہیں لوگ، پھیپھڑا نہ پھینکا کرے، یہ بھی کھایا جاتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا کر کے جو اب گوشت بانٹے اس میں ڈال دیں، لوگ کھا لیں گے، اسی طرح یہ جو سانس کی نلی ہے یہ بھی کھائی جاتی ہے، عام دنوں میں نہیں پھینکتے، اس کو بیچتے ہیں، ان دنوں میں قربانی دنوں پھینک دیتے ہیں، تو اس کے بھی ٹکڑے کر کے آپ اس میں چلا دیں گوشت کے ساتھ، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، نرم ہڈی ہوتی ہے، بلکہ غذا کی نالی جو اس کا درحال عرف ہے پھینکنے کا، لیکن سچی بات ہے کہ یہ بھی کھائی جاتی ہے، بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، اگر اس کو اچھی طرح کوئی صاف کرنا جانتا ہو تو، کیونکہ یہ اوجڑی نہیں ہے، اور جو غذا گئی اس میں یہ ناپاک نہیں ہے اس میں، لیکن جو میدے سے چڑھ کے آئی نا، اب وہ جو بعد جو گوشت فروش ہے نا، جن کو یہ گر نہیں پتا ہوتا ذبح کرنے کا، وہ کیا کرتے ہیں کہ بکرے کے پیٹ پہ یا گائے کے بھی پیٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، یا پیٹ پہ یہ اپنا یہ گھٹنا رکھ دیتے ہیں، یہ تجربہ کار گوشت فروش گھٹنا پیٹ پہ نہیں رکھے گا، یہ ادھر رکھے گا شانے پہ، تو اگر پیٹ پہ رکھیں گے تو اس سے جانور کو شدید تکلیف ہوگی، کٹنے کٹتے وقت جب کٹے گا نا تو وہ خون کے ساتھ اس کی غذا بھی چڑھے گی, اور وہ غذا کی نالی سے بعضوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خون کے ساتھ گوبر بھی نکل رہا ہوتا ہے, تو یہ وہ پیٹ پر بوجھ پڑنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ یہ پیٹ پر بوجھ پڑنے سے میدے کا جو یہ چارہ وغیرہ جو اندر اب یہ نکلا یہ ناپاک ہے, کہ میدے سے اندر آیا تو اب یہ نلی کے جو اندر یہ ناپاک ہے, تو اس لیے خیر کھانے کا اس میں عرف بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کر لے, جس طرح ناپاک چیز کو پاک کرتے ہیں, احتیاط اسی میں. جبکہ وہ اور اب دیکھا ہے کہ اس میں سے نکلا اب تو ظاہر اس کو دھونا چاہیے اچھی طرح. تو اس طرح کی احتیاطوں کے ساتھ آپ کریں, گوشت کی ایک بوٹی اور جن ہڈیوں کا پھینکنے کا عرف ہے نہیں ہے وہ نہ پھینکیں, منڈی پائے اس کے کھر پھینک دیتے ہیں, ان دنوں میں پھینک دیتے ہیں, صحیح بناتے نہیں ہیں, ٹھا ٹھو کر کے وہ چلے جاتے ہیں, بلکہ منڈی پائے بناتے بھی نہیں ہیں اکثر, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ زابے سے پہلے بات کرنی پڑے گی کہ منڈی پائے آپ کو بنانے ہوں گے, تو پھر بولتے ہیں ہم بعد میں آ کے بنائیں گے, پھر بازو کا داتے ہیں بازو کا لٹکا دیتے, ایسا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ساری صورتیں میں نے آپ کو بتائی, زابے جو ہیں سائیں بھائی گوشت پروش وہ بھی اللہ سے ڈرے, ان کو بھی ایک دن مرنا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, تو ایسا نہ کریں کہ یہ دو چار روپے کی لالچ آپ کو آخرت میں کہیں پھنسا کے رکھتے. کمانے کے دن اس کو نہ سمجھے, کمانے کے دن بہت ہے, جب تک زندہ ہے کمانا ہی ہے, کمانا ہے تو آدمی نیکیاں بھی تو کمائے گا. یہ کیا ذلیل دولت کس کے کام آئی ہے جو آپ کے کام آئے گی, مر کے چھوڑ جاؤ. قارون کا خزانہ کہاں کام آیا, اس مشہور ہے نا قارون کا خزانہ, تو سر پہ ہے اس کے اب بھی, زمین میں دستہ چلا جا رہا ہے قارون, اتنا زیادہ اس کا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں 40 آدمیوں کی جماعت اٹھاتی تھی, خزانے کی چابی, اتنا خزانہ تھا, کیا کام آیا اس کو, زمین میں دھسا دیا گیا نا, بے ادب تھا نا, گستاخی کی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا کرے. یہ میں نے ہاں وہ خون آلود ہاتھوں سے نہ قلم پکڑے اسلامی بھائی کہ خون لگ جائے, اسی طرح رسید پر خون نہ لگنا چاہیے, یہ سب احتیاطیں اسلامی بھائی کریں, نوٹوں پہ ہاتھ نہ لگیں اور چیز پر ہاتھ نہ لگیں. یہ کھالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کھالے اٹھائی اور چائے کا کپ آیا, چائے چڑھائی تو پھر کھال لگی, تو کھال آئی تو بھاگے, وہ کھال اٹھائی پھر خون والے اس سے چائے کا گلاس پکڑا, پیتے ہیں پانی پیتے ہیں, جگ پانی رکھا ہوتا ہے, یہ سارا میرا خیال ہے کئی ہمارے سائے میں ناپاک کر دیتے ہوں گے, اندر بھی چھینٹے چلے جاتے ہوں گے, ناپاک پیتے بھی ہوں گے بعض جگہ, معاذ اللہ. یہ ان سے بچیں, بہت بچیں. اب ٹھیک ہے ہوٹل کا ہے تو اب کپ دے دیا, اب ہوٹل والا دھونے کے لیے جس برتن میں ڈالے گا وہ سارے برتن ناپاک ہو جائیں گے بےچارے کے, سارے کپ ناپاک ہو جائیں گے اگر آپ نے ناپاک کر کے دیا ہے تو, اور اس پہ بہتا خون لگا دیا تو. سارا ناپاک, یا نل پہ بھی اگر دھوئیں گے تو چھینتے تو اتر آپ میں اس کے ناپاک اگر ہے تو اڑیں گے نا, کپڑے پہ اڑیں گے بےچارے کے, پھنسیں گے آپ کی. بہت بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہوٹل والے کا کپ ناپاک ہو گیا, ایسا ہو گیا تو میرا پاک کر کے دیں اور کیا, مگر قصدن ناپاک کریں گے تو گناہگار ہوں گے, ہاں یہ توبہ بھی کرنی ہوگی, جان بوجھ کر تو ناپاک کرنا ہی نہیں ہے نا. تو خون دیکھ کر پاگل نہ ہو جائے کریں, اپنے آپے کے اندر رہا کریں. ہم لوگ شریعت کے دائرے سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکیں گے, رہیں گے. اب ہم مر گئے, جب مر جائیں گے تو اب پھر بھی شریعت کا دائرہ ہوگا, اب جو ہمیں جو بھگتائیں گے قبر میں لے جا, اب ان کے لیے شریعت کے مسائل رہیں گے, ہم تو اب مکلف نہ رہے, ہم تو مر چکے. اللہ تعالی ایمان بھی سلامت رکھے اور مرنا بھی مدینے میں نصیب کرے. ایمان و عافیت کے ساتھ بس صورت شہادت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله استغفر الله, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اچھا کل تو یوم عرفہ ہے, کل کے روزے کی تو خصوصی فضیلت ہے. نو ذوالحجۃ الحرام کا روزہ, یہ ایک آئندہ سال کے گناہ اور ایک پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے. ایک فضیلت یہ بھی یاد آ رہی ہے اس کی. بہرحال یہ کہ بہت افضل ترین دن ہے یہ نو تاریخ کا. حاجیوں کے لیے نو کا روزہ مکروہ ہے, ان کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے. ہم چونکہ اس وقت میدان عرفات میں نہیں, میدان عرفات والوں کا تو نو تاریخ گزر گئی, ہماری کل ہے نو تاریخ پاکستان والوں کی. جن ملکوں میں کل نو تاریخ ہے تو وہ کوشش فرمائیں اور روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں. کل نو ہے نا, یوم عرفہ اس کو بولتے ہیں. آج یوم ترویہ تھا 8 تاریخ. ہاں تکبیر تشریق صبح فجر سے شروع ہوگی. تکبیر تشریق صبح, تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کو تکبیر تشریق بولتے ہیں. تو یہ کل یعنی کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر جو بھی نماز جماعت مسنون تو اس کے بعد واجب ہے بلند آواز سے پڑھنا, اور جس کی جماعت نکل گئی منفرد اس کے لیے بھی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ وہ پڑھ لے. اور اس کا کوئی ضروری مدنی پھول یاد آ رہا ہو, لیکن منافی صلاح سے پہلے ان پر جماعت تو ہے نہیں, جو پتہ نہیں ان کا. صاحبین کے نزدیک تو منفرد کے لیے ہے نا, صاحبین کے نزدیک منفرد کے لیے واجب ہے. تو اب چونکہ صاحبین کا قول ہے لیکن یہ مفتاب ہی نہیں ہے, یہ وہ جماعت مسنونہ کے لیے تو ہے کہ واجب ہے. اس لیے اسلامی بہنوں پر قیاس سے میں کیا کہوں, منفردہ تو ہے وہ, بہتر کا تو انکار سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ, لیکن میں کچھ بھی قیاس سے نہیں کہوں گا. پڑھا نہیں, آپ اگر پڑھیں تو علماء ہمارے بیٹھے ہیں دارالفتا کے اسلامی بھائی, وہ اگر رہنمائی فرما دیں. اگر جزئیہ ہے اس کا واضح کہ اسلامی بہنیں پڑھیں یا نہ پڑھیں تکبیر تشریق. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.